NPO Radio 1. Maaike Timmerman en Fidan Ekis. Er zijn kaasstengels en Fidan Ekis is hier. En dat betekent dat de sfeer er hier al goed in zit in de kantine rechtstreeks vanuit Rotterdam. Tot 7 uur zijn we bij u en we hebben er ontzettend veel zin in. Maar eerst het NOS Journaal. Met Juri Stubenitski. Tegen Ali B. is aangifte gedaan van seksueel wangedrag als coach in het tv-programma The Voice of Holland. Zijn management weerspreekt de beschuldiging. Eerder vandaag besloot de bandleider van The Voice, Jeroen Rietbergen, op te stappen bij het programma. Hij heeft bekend dat hij seksuele contacten heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij de tv-talentenjacht. Mediawetenschapper Linda Duits is niet verrast over de misstanden. Wat je ziet in zo'n talentenprogramma is dat er afhankelijkheidsrelaties zijn. Dus er zijn mensen met dromen, die willen het heel graag maken. Die hebben daar alles voor over, bij wijze van spreken. En je hebt mensen van wie zij afhankelijk zijn. Dat is natuurlijk een situatie waarin misbruik kan ontstaan. Omdat er sprake is van zo'n ongelijke machtsverhouding. De beschuldigingen kwamen naar buiten na onderzoek van het BNN-VARA-programma Boos van Tim Hofman. RTL heeft besloten de uitzendingen van The Voice of Holland per direct te stoppen. Op meerdere plekken in het land zijn horecazaken vandaag toch open gegaan uit protest tegen het coronabeleid. Naar schatting deden honderden zaken mee, onder meer in Utrecht. Wij hebben op een gegeven moment maar besloten om de stoute schoenen aan te trekken en om te gaan demonstreren en gasten te ontvangen op anderhalve meter met een achtneming van alle regels en de mensen voorzien van gratis koffie, thee en appelgebak. Gisteren openden horecazaken in het Limburgse Valkenburg al de deuren als protestactie. De burgemeester had van tevoren gezegd dat er niet gehandhaafd zou worden, omdat hij de openingen zag als een demonstratie. In het Zuid-Hollandse Rijnsburg heeft een automobilist een motoragent geschopt en geslagen en de politiemotor omvergegooid. De verdachte werd woedend vanwege een blaastest. Hij is met hulp van andere agenten aangehouden. De Amerikaanse regering heeft gesproken met een aantal energieleveranciers over de mogelijkheden om Europa van gas te voorzien als de leveringen van Rusland in het gedrang komen. Anonieme bronnen zeggen dat tegen persbureau Reuters. De VS is bang dat Rusland Oekraïne binnenvalt en dat dan de gastoevoer aan de Europese Unie in gevaar komt. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 32.000 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 3500 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen nam het aantal coronapatiënten opnieuw af. Op de eilandengroep Tonga zijn bewoners naar hogere gebieden gevlucht vanwege de hoge golven na een vulkaanuitbarsting in de Stille Oceaan. Correspondent Meike Weijers. Nou, het is wel zeker dat dit een heel heftige uitbarsting is en een heftige tsunami. Die uitbarsting van de vulkaan is op satellietbeelden vanuit de ruimte te zien. En ook op veel filmpjes op sociale media is te zien hoe er een gigantische golven het eiland overspoelen. De tsunami was ongeveer een meter hoog. Onder de evacuees is ook de koning van Tonga, die door de politie en het leger werd meegenomen uit zijn paleis aan de kust. Of er gewonden zijn, is niet bekend. In Brussel heeft een man gisteravond een vrouw voor een aankomende metro geduwd. De machinist kon net op tijd stoppen. De man is opgepakt. Het is een Fransman van 23 jaar en hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Waarom hij de vrouw duwde, is nog niet bekend. De vrouw raakte niet gewond, maar is wel erg geschrokken. Het weer op veel plaatsen bewolkt, bij 2 tot 5 graden. Vannacht ligt de temperatuur rond het vriespunt. Morgen verspreidt over het land wat regen of motregen en het wordt dan ongeveer 7 graden. Ster. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Alle ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Eenvoudig online boekhouden. e-boekhouden.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. NPO Radio 1. Goedenavond, welkom bij In de Kantine vanuit Rotterdam. Fijn dat u luistert, we zijn er nog tot 7 uur. Met Maaike Timmerman en Fidan Ekis. Ja, ook Rotterdam ontwaakte vandaag in een land waar we de teugels eindelijk een beetje mogen laten vieren in deze coronatijden. Misschien komt u nu wel van de sportvelden of bent u eindelijk weer eens gaan shoppen nu het weer kan. Wat u ook doet, waar u ook bent, blijf luisteren, want de komende 2 uur bent u hier in goede handen bij ons in de kantine. En omdat mijn collega Wieger Hemmer helaas in quarantaine zit, zit hier naast mij Maaike Timmerman. Leuk dat je er bent. Ja, het is de eerste keer dat wij samen een keer presenteren. Ja, ik ben wel een keer bij jou te gast geweest in de vooravond. Klopt, ja. En ik heb natuurlijk geluisterd vorige week. Jullie hebben een vliegende start gemaakt. Heel jammer dat Wieger er niet is. Ja, maar ja, ik moest er een oplossing komen. Ja, the show must go on. En wat voor een show, zou ik zeggen. Want we hebben hele mooie gasten. We gaan het natuurlijk hebben over het nieuws van afgelopen week. En ook wat gaat er allemaal gebeuren de komende week. En we hebben hier stamtafelgasten. Dat zijn Bert Wijbinga, de burgemeester van Vlaardingen. Welkom, fijn dat u er bent. En Rita Verdonk, oud-minister. En misschien straks wel wethouder na de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Want u staat op nummer 2 voor Hart van Den Haag. En op dit moment is dat nog de grootste partij. Hè, oh, zeker. Dat blijven we natuurlijk ook worden, alleen maar groter. Dat zou ik ook zeggen als ik doe dat. Burgemeester Wijbinga. Zal ik zeggen Bert? Zal ik zeggen meneer Wijbinga? Ik weet het even niet. Nou, wij hebben al zoveel contacten gehad. Volgens mij moet het dan Bert zijn. Ja, ja. Daarom vind ik het ook heel lastig om meneer Wijbinga te zeggen. Wacht even hoor, zoveel contacten gehad. Kunnen we dit even nader uitleggen? Ja. Lastig in deze tijden, hè? Ja. Nou, Fidan is natuurlijk wel een bekende Rotterdamse. Ja, dat was mijn vorige baan. Ja. En Fidan heb ik een keer mogen onderscheiden met de Erasmus-penning. Ja. Dus dat was een mooi moment. Ja, dat was zeker een mooi moment. Ik zei net al, we mogen eindelijk weer een beetje versoepelen. Ja. Viel mij eigenlijk wel een beetje tegen toen ik hier naar de Doelen kwam. Ik dacht, nou, een bruisende stad. U heeft hier natuurlijk, u was wethouder in Rotterdam, loco-burgemeester. Woonde hier tegenover, hoorde ik net. Tegen de Doelen. Tegenover de Doelen aan, ja. Het is niet zo bruisend als ik had gehoopt eigenlijk. Valt best wel mee. Nee, nou, en misschien is dat ook wel goed. Want we hebben gisteren gehoord hoe moeilijk het is om toch recht te doen aan de onvrede in het land. We zijn het helemaal zat, die lockdown. De beperkingen slaan er heel hard in. Er is eenzaamheid. Leerlingen lopen achterstanden op. Ondernemers missen inkomsten. Het is ook echt ongezellig in heel veel opzichten. Ja. Dus de teugels worden wat gevierd. Maar als de teugels helemaal los zouden gaan en het echt heel gezellig wordt, dan geven we het virus te veel kans. Ja. Dus dat is precies de balans waar we nu in zitten. Maar heel veel horecazaken gaan vandaag, ondanks de maatregelen, toch open. Heeft u in Vlaardingen al wat opstandige horecazaken gespot? Ja, zeker. Oh ja? En ik heb contact met mijn collega-burgemeesters. Eigenlijk vanuit het hele land hoor je nu natuurlijk de berichten. Kijk, ik snap ontzettend goed dat als je een gepassioneerde horeca-ondernemer bent, dat je er helemaal klaar mee bent. Je hebt een mooie zaak en die zaak is maar dicht, terwijl iedereen eigenlijk heel graag bij je op bezoek wil komen. Nu gaan de dingen open en weer ben jij niet aan de beurt. Ze gingen dus open? Wat dat bedoel ik met opstandigheid? Ze mochten eigenlijk niet open. Ze mochten niet open, nee. Maar hebben jullie gehandhaafd? Nou, wat wij gedaan hebben is dat we alle horecazaken afgegaan zijn. Ja. En we hebben gezegd, wij waarschuwen jullie dat je niet open mag zijn. Maar we zien dat jullie een statement willen maken. Dus we geven jullie de kans om dat statement nu maar even af te maken. Maar we komen over een uur terug. En dan willen we echt dat het ook klaar is. En op die manier hebben we zo gaandeweg de stappen gezet. Dus als het goed is, ik heb het laatste bericht nu niet. Als het goed is, is de horeca in Vlaardingen nu echt weer leeg. Gaan we als de kat van huis is. Ja, precies. Ja. Gaat u nog even goed uw berichten checken. En dan gaan we het er zo nog verder over hebben. Want mevrouw Verdonk is hier ook. Of moeten we Rita zeggen? Ja, nou ben ik helemaal de kluts kwijt, Fidan. Gewoon mevrouw Verdonk, toch? Ja, wat je wil. Maakt me niet zoveel uit. Ja. Hoe is het in Den Haag? Is daar veel open? Nee, daar was niet echt veel open. Ik ben wel vandaag even gaan winkelen. Ik woon pas in mijn nieuwe huis. Ja, en de klus hield er vol op, want er zijn ook dingen die je beter niet via internet kunt bestellen. Oh ja, maar wat heeft u vandaag geshopt dan? Nou, ik ben even naar de Gamma geweest. Ja, en toen ik binnenkwam was er helemaal niks. Ik stond helemaal versteld. Ik dacht, iedereen staat in de rij, want iedereen moet verschroeven en zijn dingetjes hebben. Maar niks, tot we weggingen. Wij zijn ongeveer een klein uur binnen geweest, mijn man en ik. Toen waren we de wachtende 16 in de rij. Dus toen ging het wel ineens heel hard. Maar dat was lekker. Naar de kapper geweest ook? Uw haar zit goed namelijk. Dus, ik was gelukkig net geweest voordat de lockdown begon vorige keer. 2 dagen daarvoor. Oh. Dus ik kon er wel mee door. Ja. Oh, dat is gewoon. Ja. Nou ja, 2 dagen daarvoor. U voelde het misschien aankomen al. Ja, het was gewoon nodig. Dus ik had mazzel. Goed, ja, het nieuws van de dag is natuurlijk toch wel. Hè, vandaag dat RTL Pers direct stopt met het uitzenden van kijkcijferkanon The Voice. Vanwege meerdere MeToo-gevallen. Televisierecensent Angela de Jong is hier. Angela, we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar toch even, ja, er werd al wat langer over gespeculeerd van die juice-kanalen. Maar kwam het toch als een verrassing vandaag? Nou ja, en vooral Tim Hofman heeft natuurlijk een tijdje terug een oproep gedaan aan mensen om met hun verhalen te komen. Dus kwam het als een verrassing? Ja, toch wel. Ik bedoel, ik loop al langer in de televisiewereld mee. En ik weet dat er heus wel wat gebeurt achter de schermen. Maar dat schaar ik dan meer achter moreel verwerpelijk gedrag. Waarvan ik zelf denk, nou, dat betekent je niet als mens. Maar goed, er gebeuren geen strafbare dingen. Maar dit, wat ik vandaag heb gelezen en wat er naar boven komt, dat geschokt maakt me bang voor wat er nog meer komt. Ja? Bang? Ja. Hoe kun je dat omschrijven dan? Nou ja, als dit in 1 dag naar boven komt, dan ben ik benieuwd wat er de afgelopen seizoenen en bij nog meer programma's. Want de mensen die nu genoemd worden, die werken natuurlijk bij meer programma's. Er zijn bedrijven bij betrokken waar de mensen die achter de schermen werken bij betrokken zijn. Dus ik ben heel benieuwd welke beerpunt er open gaat. Straks meer daarover. Ja, en Frank van Leeuwen, onze politiek commentator, is hier ook. Over wie gaan we het straks sowieso hebben, Frank? Ja, het was zo'n bizarre week in Politiek Den Haag dat ik een beetje zelfs te doen had af en toe met een aantal nieuwkomers. Dus een van hen is Gunay Oesloe, staatssecretaris Cultuur en Media. Daar wil ik het even over hebben. Goed, dat zometeen. In de kantine hoort dat er natuurlijk ook helemaal bij, dat we over sport aanhoeren. En de Eredivisie is weer begonnen. Straks om 6:15 speelt NEC tegen Heracles. En Richard van der Made die is daarbij. Richard, wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, ik denk dat het wel een hele leuke wedstrijd gaat worden. Want NEC als promovendus doet het heel goed. De laatste 3 wedstrijden gewonnen. Staat op een 9e plaats. Dat is verrassend in positieve zin. En Heracles staat op de 13e plaats. Ja, dat kun je ook verrassend noemen. Maar dat dan wel weer in negatieve zin. Er zijn gelukkig genoeg spelers om op te stellen. In een nog wel lege goffert in Nijmegen. De wedstrijd gaat om 6:15 beginnen. Goed, dankjewel Richard. Tot zometeen. En bij ons hier in de Doelenstudio zit ook mijn mede-Rotterdammer, Lars van der Werf, met zijn onafscheidelijke typemachine. Ja, hallo. Lars, jij gaat de uitzending weer proberen samen te vatten in een paar versjes van Lars. Heb je alvast een voorproefje? Ik heb al wat, ja, over vandaag een beetje. Daar lopen over de lijnbaan weer vrolijk de mensen en ze gaan ook echt ergens heen. Slechts in de Schouwburg aan het plein zit een artiest in zijn theater te oefenen voor later heel alleen. Nou, mooi. Heel poëtisch. Dank je wel. En u kunt natuurlijk ook meedoen vanuit huis met de gesprekken hier of vanuit de auto of waar u zich dan ook bevindt. Maar dan niet appen, vooral in de auto. Maar op andere plekken kan dat natuurlijk wel. Via de NPO Radio 1 app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. En we hebben vanwege de lockdown nog geen publiek. Dat gaat hopelijk binnenkort ook snel veranderen. En daarom starten wij nu een applausband. Ik zou altijd wel zoiets willen hebben. Ja, ik ook. Ja. Ik denk dat we het gewoon zo vaak als maar kan. Ik word er vrolijk van. Ja, mevrouw Verdonk, u wil dus weer terugkeren in de politiek. In Den Haag, in de gemeentepolitiek wel te staan. U bent een beetje running mate van Richard de Mos. Moet ik het zo voor me zien? Ja, zeker. Richard heeft me een paar maanden geleden gevraagd. En ik ben bijna toe aan mijn pensioen. De geraniums die lonken nog helemaal niet. Dus ik dacht, nou, geweldig als je toch wat voor je stad kunt doen. Ik woon sinds 2,5 jaar in Den Haag. Fantastische stad. Ik heb het er uitstekend naar mijn zin. Dus ik dacht, ik ga mijn schouders daaronder zetten. Maar hij had u 4 jaar geleden ook al gevraagd, toch? En toen heeft u het aanbod afgeslagen. Waarom? En toen woon ik nog in Noodorp. Mm-hmm. Dus, en ik vind dat een wethouder wel moet wonen in de stad waar hij of zij wethouder is. Toen bent u speciaal daarvoor verhuisd? Nee, dat niet. Nee. Ja, je kent dat wel. Kinderen de deur uit, groot huis, grote tuin. En nu wonen we lekker op een appartement. 2,5 jaar. We dachten midden in de stad. Maar ja, toen kwam de ene lockdown naar de andere. Dus heel veel plezier hebben we er nog niet van gehad. Ja. U droomde er ooit van om de eerste vrouwelijke premier te worden. Zelfde ambities nog? Nee. Ook niet in de Kamer? Nee, ik heb helemaal geen ambities voor landelijk meer. Tuurlijk, ik volg het allemaal nog met heel veel plezier. En mijn gezin is daar ook heel duidelijk in. Dat gaan we gewoon niet meer doen. Niet meer die beveiliging en niet meer alles wat we toen hebben meegemaakt, ook als gezin. En dit is lokaal. Ik ga lekker lopend naar het stadhuis. Het is allemaal wat... Het is ook een hele... hechte, warme groep. Ze weten ontzettend veel van de wijken in Den Haag. Het is een manier van politiek bedrijven die me ontzettend aanstaat. Luisteren naar de mensen. Wat speelt er? Wat kun je oplossen? Nee, dus ik heb het uitstekend naar mijn zin. Ja, maar zoals Richard de Mos, die is ook wel actief voor de BVNL van Wiebren van Haga. Is dat nog iets waar je van zegt, nou, dat, misschien zit dat er voor mij ook nog wel eens in? Nee. Nee, echt niet. Gewoon, Den Haag is mooi. En stel dat ik nou wethouder word, nou, dan is dat 4 jaar. Nou, dan begin ik misschien wel een keer aan die geraniums te denken. En voorlopig niet. En als gemeenteraadslid word, is het ook uitstekend. Ik ga mijn schouders zetten onder Den Haag. En dat is genoeg te doen. Straks horen we waar uw plan precies op inzet. Hè? Wat u allemaal wil voor Den Haag. En u bent nog niet zo heel lang eigenlijk, meneer Wijmega, burgemeester van Vlaardingen. Ja, een halfjaartje ongeveer. Ja, 4,5 maand. Ja, een heel bewogen tijd. Want ik ben begonnen dat er nog heel wat kon in de stad. En dan zie je hoe leuk Vlaardingen is. En dan leer je de stad echt goed kennen. Je ziet ook de problemen van de stad. En dan komt corona en dan is ineens alles weer minder goed mogelijk. Maar toen was ik gelukkig al lekker ingewerkt. Ja, en u was ook al een beetje aan corona gewend wat dat betreft. Toen stapte er middenin toen dat allemaal gaande was. Ja, het is toch een bizarre 2 jaar eigenlijk. Ja. De mevrouw en ik zijn Feyenoord-fan. Vanavond spelen ze ook weer om 8 uur. Maar we hebben de afgelopen 2 jaar, ik denk een handvol wedstrijden live gezien. De rest is allemaal zonder publiek. Ja, het is toch... crazy eigenlijk. We moeten dat niet normaal gaan vinden. In die zin vind ik de protesten, Mike, ook wel heel belangrijk. Dat we met die protesten laten merken dat we dit echt niet normaal vinden. Dat we echt opstandig zijn. En dat we echt moeten werken naar uiteindelijk weer open gaan en normaal gaan doen. Ja, ik verlang heel erg naar die eerste wedstrijden weer. Ja, wie niet. Maar we gaan het nu hebben met Angela de Jong over wat er aan de hand is met The Voice of Holland. Ik zei het net al even, het is per direct nu geschrapt. Kun je ons eerst eens even meenemen, Angela, in wat we tot nu toe weten? Want de hele dag kwam er van alles bij en aan nieuws. Nou ja, wat we nu weten, wie weet is er de afgelopen 10 minuten dat ik niet op mijn telefoon heb gekeken, wel weer van alles bekend. Ja. Maar ja, er zijn beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Van grensoverschrijdend seksueel gedrag door een coach als Ali B. Daar ligt aangifte tegen bij de politie. Maar ik begreep van mijn collega's dat ze inmiddels nog een bron hebben die daar wat over vertelt. Jeroen Rietbergen wordt genoemd, die bandleider is, maar ook partner van Linda de Mol en zwager van John de Mol. Die geeft aan dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Dat het gaat om meerderjarige vrouwen. Maar ja, dat is natuurlijk de kant van zijn kant van het verhaal. Ja, en dat blijft natuurlijk heel lastig. Want je bent buitenstaander. Je bent er niet bij. Je weet niet... maar goed, hij heeft bekend dat er dingen zijn gebeurd die met de wetenschap van nu niet door de beugel kunnen. En dat hij daar ook door zijn opdrachtgever door is aangesproken. Wat vond je van die verklaring eigenlijk? Hij kwam ook via Boos, via Tim Hofman, die deze hele zaak natuurlijk aan het rollen heeft gebracht. Net zoals hij ook eerder al misstanden bij de villa ook bij RTL naar buiten heeft gebracht. Een redelijk afgewogen verklaring, denk ik. Ja. Met wel één pikant zinnetje, dat hij er door zijn opdrachtgever is aangesproken. Precies. Want wanneer is dat dan gebeurd en wie is dan precies de opdrachtgever? En welk jaar hebben we het over? Nou ja, de opdrachtgever, dat kan RTL zijn. Dat kan ook Talpa zijn, want die heeft het programma natuurlijk heel lang gemaakt. ITV maakt het tegenwoordig. Dus waar is dat? Dus ja, ook die verklaringen die vandaag door RTL, ITV en Talpa zijn uitgedaan, dat ze geschokt zijn en dat ze het niet wisten. Ja, dat vind ik wel echt heel veel boter op je hoofd. De verklaring krijg je inderdaad de indruk dat hij ook zegt van mijn vrouw weet ervan. En je, hè, de opdrachtgever, mijn opdrachtgever weet ervan. En je vraagt je inderdaad af, wisten ze het al? En is dit niet naar buiten gebracht? En wordt het nu naar buiten gebracht omdat die... Kandidaten zijn gaan praten met Tim Hofman. Ja. Nou ja, er gaan ook. Dat is, kijk, er is enorm veel informatie losgekomen vandaag. Maar er is ook een cameraman die naar voren is gekomen. En die heeft gezegd: ik heb dit in 2018 aan de kaak gesteld bij mijn opdrachtgever. Toen moest het onder de pet gehouden worden. Ben ik ontslagen. Mm-hmm. En ook de politie deed niks. Ja, wat daarvan waar is, dat zal allemaal de komende tijd zich uitkristalliseren. Ja. Maar het is inmiddels zoveel. Marco Borsato wordt natuurlijk ook weer genoemd in dit verband. Ja. Dat je toch onderhand wel kan spreken van een beerput die hier opengetrokken gaat worden. Ja, Jeroen Rietbergen zegt in zijn verklaring ook van ik zat niet in een, of ik zit niet in een machtspositie. Dus ik zat niet in een positie waarin ik als kandidaat kon. Als bandleider, ja. Juist. Vind je, ben je het daarmee eens? Nou ja, wat ik al zei, hij is de zwager van John de Mol. Juist. En hij is de partner van Linda de Mol. Dus ja, hij kan carrières maken en breken met zijn contacten. Dus ook al besefte hij misschien op dat moment niet dat er een machtsverhouding was die niet klopte in die relatie. Ja, dan is dat al genoeg, denk ik, die banden die hij heeft met Linda, met John, met nog de hele achterban die erbij hoort. Ja, waarbij die mensen wel een liftje omhoog kan geven. En wat ik weet niet of jullie dat verhaal gelezen hebben van mijn collega Jeroen Smalen, die met een aantal vrouwen heeft gesproken die door Jeroen Rietbergen benaderd zijn de afgelopen jaren. Ook in zijn jaren voor de Voice al, dus dan hebben we het over 10 jaar geleden. Ja, daar komt toch wel een wat lelijk beeld naar voren van iemand die ook wel heel duidelijk zegt van ik kan jou die en die baan beloven, maar daar wil ik dan wel bepaalde handelingen in natura voor terug. Naaktfoto's. Ik zat toevallig net even het verhaal kort te scannen. Ja. Maar wat vind je dan, Angela, van het besluit van RTL om de Voice per direct van de buis te halen? Zeg je dat is heel moedig of moeten we dat nog maar afwachten nu? Hè? Met, nou ja, in hoeverre wisten ze hier dus al van? Nou ja, dat, bij RTL durf ik dat niet helemaal te zeggen. Maar goed, het is niet de eerste keer, zoals ik al zei, dat er grensoverschrijdende dingen gebeuren in een programma waarvan RTL meteen zei, daar wisten we niks van. Nou ja, uiteindelijk moet je dat dan nog maar zien. Maar dat het nu stopt, dat vind ik heel erg slim en ook heel erg moedig. En ik denk ook eerlijk gezegd dat dit hele seizoen niet meer terugkomt en niet uit te zenden is. Ja, maar voorlopig. Het stopt voorlopig. Ja, maar zie jij dan nog dat daar gewoon mensen auditie staan te doen met Jeroen Rietbergen op de achtergrond en Ali B. in de stoel? Nee. Waar nog van alles en nog wat over naar boven gaat komen. Weet je nee, dat wat mij niet. Ook verbaast eigenlijk is dat Tim Hofman heeft dit nu op online gegooid. Iedereen is al de hele dag aan het speculeren. Wat is hier verder? Hè, wat gaan we verder nog horen? Nou, speculeren. En er komen ook wel heel veel feiten en verhalen. Er is natuurlijk al wel het een en ander naar buiten gekomen. Ik vind het toch wel gek dat dan wordt gezegd, donderdag kunnen jullie allemaal zien wat we te melden hebben. Ik heb daar op de een of andere manier heb ik daar moeite mee. Omdat het voelt heel heigerig om publiek te trekken. Terwijl je hier eigenlijk toch wel de integere de integere presentator wil zijn. Of het geweten van Nederland. Zoals maar bedoel je dan, Fidan, dat het dan zo lang duurt nog tot donderdag? Ja. Dat nou, we dus gooi het gewoon meteen. Gooi het nu meteen gewoon allemaal online. Het gaat over YouTube, hè? Dat kan gewoon. Hij kan het gewoon laten zien. Waarom wacht je zo lang? Ja, nou ja, dat, ik kan je daarvoor een groot deel in volgen. En ik vind het ook frustrerend dat we nog 4 dagen moeten wachten. Nou, het schaadt mensen ook. En wat vergeet niet. Jeroen Rietbergen is nu naar buiten gekomen met de verklaring. Maar er worden meer namen genoemd waarvan we niet weten of het klopt. En Ali B. heeft al laten weten dat hij alles ontkent. Dat hij alles ontkent, aangifte gedaan inderdaad. Maar ja, die mensen hebben gezinnen, die hebben kinderen. Ik denk altijd, die kinderen worden het meest geschaad. Dan denk ik, als Tim Hofman, hij zal vast een prima journalistieke klus hebben geklaard hoor. We gaan het allemaal zien straks, maar gooi het gewoon online. En het schaadt mensen als je hier zo lang mee wacht. En iedereen gaat speculeren, iedereen gaat los weer op die Juice Channels. Het klopt niet. Nee, en ik sluit ook niet uit. En ik zou het denk ik ook wel begrijpelijk vinden als hij uiteindelijk besluit om, er is nu al zoveel naar buiten, er wordt zoveel over gepraat, laat ik het inderdaad morgen op maandag. Juist. In ieder geval eerder naar buiten brengen. Maar is dit het begin van het einde voor het familie-imperium van de Mol, denk jij? Ja, weet je, dat is zo moeilijk om te zeggen. Maar dat dit, het moet eerst allemaal nog maar bewezen worden. En ik ben ook heel benieuwd met wat voor aantijgingen en verhalen Tim Hofman komt. Want ik heb er wat mensen over gehoord. Nou, het is niemals. Nee, maar Angela, dan denk ik wel ook, hè, over de familie de Mol gesproken. Linda de Mol, die heeft natuurlijk een gigantische achterban, een eigen tijdschrift, site met juist heel veel vrouwen. Ja. het brengt haar natuurlijk in een ontzettend lastig pakket. En dat ook is het de ook. Hele familie. En het hele bedrijf. Want wat gebeurt daar nog meer? Er zijn allemaal mensen die bij meerdere programma's werken. Je zou kunnen spreken van misschien wel een verrotte cultuur die er dan heerst. Is die bij meer programma's? Is die in het hele bedrijf? Er staat een fusie op stapel tussen SBS en RTL, waarvan ik ook benieuwd ben, waarvan de een ook kan zeggen van, weet je jongens, met zo'n bedrijf willen we helemaal geen zaken doen. Dat dit heel verregaande gevolgen gaat hebben, ja, dat, ik ben echt heel benieuwd hoe we over 3 maanden in deze kwestie staan. Ja, en wat voor verhalen we dat ook gaat doen. Rond MeToo. Van de een op de andere dag ben je persona non grata. Nou, het gekke vind ik dat het wel lijkt met alle onthullingen en dingen die we de afgelopen tijd hebben gehad, zoals alles rondom Marco Borsato. Over Ali B gaan al langer natuurlijk ook wat verhalen. Mede door de Juice Channels, die niet gehinderd worden door banden met die artiesten. We hebben de mishandelingszaak van Johnny de Mol, die natuurlijk naar buiten is gekomen de afgelopen tijd. Het lijkt een beetje alsof de MeToo-beweging, die in 2017 meer in Amerika in de filmwereld en in Nederland in de toneelwereld huis hield, dat die eigenlijk nu pas in de showbiz en artiestenwereld goed loskomt. En dan blijkt toch dat het belangrijk is dat er één iemand op een gegeven moment zijn mond open doet. En dat dan ja, iedereen zich gesterkt voelt en meer verhalen komen. Ik ben toch even benieuwd hoe mevrouw Verdonk dit allemaal heeft gevolgd vandaag. Je moest het wel volgen, want je kon niet onderuit. Maar ja, ik ben het heel erg eens met wat Angela zegt en ook wat Fidan zegt. Het beschadigt ontzettend veel mensen. Het heeft ook altijd twee kanten. Hè. Er is aangifte gedaan, er lopen zaken. Ja, wat is er van waar? Wat betekent het inderdaad voor die gezinnen? Wat betekent het voor, bijvoorbeeld Linda de Mol? Hè. Dat is toch ook een hele nare positie. Ja, en dan al het zakelijke, dat geloof ik graag wat erbij komt. Maar menselijk gezien is dat natuurlijk, dit moet dan zo snel mogelijk open. Als zo'n beerput is, dan moet die nu opengetrokken worden. Want, maar laten we dan ook vooral, we noemen nu natuurlijk een aantal mensen van artiesten die misschien iets gedaan hebben. Maar het zijn natuurlijk ook de kandidaten die daar aan een talentenjacht meedoen. En die denken, ik heb een leuke stem, ik wil een carrière in de showbiz. En die ter goede trouw daar staan zingen. Want die denken, die en die coach die kan mij heel ver brengen. Ja, en die dan uiteindelijk in iets belanden waarvan ze denken, wat is dit? Ja. Of zich te gedwongen voelen om dingen te doen. Omdat, hij is toch wel heel erg belangrijk voor mijn carrière. Ja, nou, dat vind ik natuurlijk de grootste. Maar wat je nu zegt, Angela, dat is natuurlijk ook wat het uiteindelijk, als het tot een rechtszaak of zoiets komt, wat het zo ontzettend moeilijk maakt. Want heeft iemand dan echt nee gezegd? Of is het alleen maar van, ik durf er geen nee te zeggen vanwege die machtspositie? Ja. Dit gaat nog ontzettend lang duren, toch? Deze onrust hierover, denk je niet? En het vergt heel veel moed van mensen om naar buiten te komen. Ja. Want ze zullen zwart gemaakt worden. Dat zag je natuurlijk ook in de Marco Borsato kwestie van een paar weken geleden al. Dat het slachtoffer er ook al wat te verduren had. Ja. Bert? Ja, nou, ik ben vader van een dochter. En die heeft heel veel werk gedaan. En nog steeds in de cultuursector. Mm-hmm. Ik hoor al die verhalen. En ik ben hartstikke blij dat dit soort dingen naar buiten komen. Of het nou Prins Andrew is. Wat nu eindelijk helemaal onmiskenbaar duidelijk fout is. Tot hier in Nederland The Voice. Maar vrouwen hebben zich heel vaak niet sterk gevoeld, in de positie gevoeld om zich er tegen te verzetten. Ja. Dus de keuze was, ik krijg die geweldige job, ik krijg die geweldige carrière, of ik laat het me wel gevallen. En die keuze, die mogen ze in de toekomst niet meer hoeven maken. Maar we weten ook niet of het alleen vrouwen zijn. Nee, vandaag kwamen nog een aantal mannen in het nieuws die met een mode autoriteit. Zo'nzelfde verhaal. Dus zeker niet alleen vrouwen. Het zijn natuurlijk werelden waar echt geld en macht hand in hand gaan. Wat vaak jonge mensen zijn, aantrekkelijke mensen. Mensen die we een bepaalde status ook vaak toedichten. De bekende Nederlanders, weet je wel? Die daar voelen we ons veilig bij en die zijn bijna goddelijk. Het is ook een wereld helaas waar natuurlijk cocaïne een heel normaal verschijnsel is. En dan ontstaat er een normaal verschijnsel is. Cocaïne wordt veel gebruikt achter de schermen van televisie nog steeds. Dat alles geeft toch een soort giftige cocktail waarin dingen makkelijker kunnen gebeuren. Je kan het je wel voorstellen. Maar het is heel breed. De turnsters, topatleten maken het ook mee. Eigenlijk overal waar jonge mensen in een afhankelijkheidsrelatie zitten voor hun toekomst, ligt dit op de loer. En ik hoop dat veel aandacht voor dit soort misstanden, dat die gaat leiden tot een soort bewustzijn van jonge mensen. Dit is gewoon niet normaal. Ik kan nee zeggen en het breekt mijn carrière niet. Ja. Ja. Al moet dit natuurlijk voor de mogelijke slachtoffers ook heel gek zijn natuurlijk, wat er nu allemaal losbarst. Het is een enorme mediastorm, lijkt me. Ja, en ook voor mensen die misschien toch ook wel de afgelopen jaren al een paar keer aan de bel hebben getrokken bij verschillende partijen en niet gehoord zijn. Die verhalen kwamen ook los vandaag. Niet geloofd zijn. Ja, niet geloofd zijn. Dat we het moeilijk vonden en weggestuurd, weggehoond van jij altijd. Het is niet waar je vrolijk van wordt. Als iemand zeg maar aan de bel heeft getrokken, dat er dan meer volgen. Dat ze denken, nou, als het serieus wordt genomen, dan zal het misschien bij mij ook makkelijker gaan. Ja. Nou ja, en als er meer mannen zijn zoals, hoe heet hij, Rietbergen? Jeroen Rietbergen, ja. Die zeggen, ik heb geen machtspositie. Terwijl jij net heel duidelijk schetst natuurlijk hoe die relatie in elkaar zit. En denk, ja, als dat soort mensen daar rondlopen met dat soort ideeën, zich helemaal niet bewust van hun eigen positie, dan gaat het natuurlijk fout. Maar dat is ook, ik vind het ook geen excuus als je dat niet in de gaten hebt. Zeker vanuit niet. Niks is een excuus. Nee, dat kan toch niet? Nee. Nou, dat ben ik ook met je eens. Niks is een excuus. Maar als je hier dan probeert achter te verschuilen, ja, dan denk je, je snapt het helemaal niet. Ofwel, je denkt dat we er allemaal in trappen. Ja. Nou, er zullen een hele hoop advocaten meegekeken hebben met de verklaring die hij heeft uitgedaan. Dank, Angela, dat je hier even wilde aanschuiven om hierover te vertellen. We gaan even schakelen, want we willen natuurlijk weten wat de hoogtepunten zijn van het nieuws. Gelezen door Juri Stubenitski. NPO Radio 1. Veel artiesten, theaters en kappers willen meedoen aan de protestactie Kapsalon Theater, zegt initiatiefnemer en acteur Diederik Ebbingen. Meerdere theaters in het land worden woensdag omgebouwd tot kapsalon, massagestudio of schoonheidssalon uit protest tegen de sluiting van de cultuursector. Mensen kunnen zich dan laten knippen terwijl artiesten optreden. Na een onderzeese vulkaanuitbarsting is er in Tonga een tsunami geweest van iets meer dan een meter hoog. Over de omvang van de schade is nog niets bekend en over slachtoffers ook niet. Veel mensen zijn naar hogere gebieden gevlucht. RTL zendt het talentenprogramma The Voice of Holland voorlopig niet uit vanwege beschuldigingen over grensoverschrijdend seksueel gedrag en machtsmisbruik. De bandleider van het programma, Jeroen Rietbergen, heeft zijn wangedrag toegegeven en stapt op. En tegen coach Ali B. is aangifte gedaan van seksueel wangedrag. Hij weerspreekt de beschuldigingen. En in Groningen wordt vanavond een fakkeloptocht gehouden uit protest tegen de plannen om meer gas te gaan winnen. Groningers vinden dat ze niet serieus worden genomen door de politiek. En voor het weer, Willemijn Hubert. Ja, hoe staan we ervoor? Krijgen we nog, gaat die mist nog eens een keer optrekken eigenlijk? Ja, het gaat langzamerhand wel veranderen, hoewel het ook wel weer tijdelijk lijkt. Maar er komt in ieder geval wat meer wind in het spel. En wind levert menging op van de atmosfeer, de onderste lagen met de wat hogere luchtlagen. En dat betekent dat die mistkansen ook wat kleiner worden. Daar is op dit moment nog geen sprake van, want in het zuiden van ons land, in de provincie Limburg, geldt er opnieuw een code geel. En dat heeft dus alles te maken met die dichte mist, soms ook echt wel hinderlijk voor het verkeer. Komende nacht is het denk ik vooral wat nevelig, dan begint die dichte mist echt wel weg te gaan. Er zijn wat opklaringen. En de temperatuur is nu alweer aan het dalen. Ligt vannacht dicht bij het vriespunt in het midden en het zuiden. En in het noorden van ons land is vannacht een graad of 4. En morgen overdag hebben we te maken met flink wat wolkenvelden. En vooral in het zuiden, deels in het midden, kan er ook af en toe wat regen vallen. In de loop van de dag her en der misschien een klein beetje zonneschijn. Het zal niet heel erg veel zijn. Het wordt zo'n 4 tot 8 graden. En morgen dus ook meer wind. Matig boven land en aan zee soms vrij krachtig tot krachtig. En als we dan nog even een blik verderop in de week werpen, dan krijgen we te maken met een nieuw hoge drukgebied. Dat levert dus opnieuw wat rustiger weer op. Wel wat vaker de zonneschijn en het blijft voorlopig dan droog. In de kantine. Met Maaike Timmerman en Fidan Ekis. Het is vandaag 15 januari, week 2 van het jaar 2022 zit er bijna op. En zo klonk die week. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Na 2 jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland. De werkelijkheid waarin mensen zich steeds meer afvragen, hoe lang nog in vredesnaam? Corona gaat niet meer weg. We moeten leren leven met dit virus. Ja, wat je natuurlijk ziet is dat het water aan de lippen staat van ondernemers. En ze houden het gewoon echt niet meer vol. Dan moet je toch steeds weer opbeuren van, nou, laten we er nog maar het beste van maken. Volgens mij valt het echt onder het kopje onbeschrijfelijk leed. Dit is een spannend moment vanwege Omicron. In de afgelopen 2 weken is het aantal besmettingen pijlsnel gestegen. Met ruim 200.000 nieuwe besmettingen per week. Tot een ongekende hoogte. Ondanks de lockdown. Ondanks de lockdown. En dan de versoepelingen. Geweldig. Dat is heel mooi nieuws. Dat is een cadeautje, De winkels, Die kunnen vanaf morgen open tot 5:00 PM. Goedemorgen, van Kapsen Avenue. U spreekt met Clara. De contactberoepen. Hey, goedemorgen. Wat fijn dat ik je weer aan de lijn heb. Ook die kunnen vanaf morgen weer klanten ontvangen tot 5:00 PM. It's a beautiful day. De mailtjes stromen binnen. En ja, dit is denk ik wel een moment waar iedereen op heeft gewacht. No one's gonna stop me now. Heel mooi nieuws. Dat is een cadeautje, ja. Heel mooi nieuws. Oh, yeah. Ja. Ongelooflijk grote teleurstelling voor de sectoren die nog niet opengaan. De horeca, de evenementensector en de culturele sector. Kunst, geschiedenis, cultuur, dat is voedsel voor de geest. Gebruik gewoon je gezonde verstand. Net als de boekhandels trouwens. Doe ze open. En vooral, geef elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte. Corona gaat niet meer weg. We moeten leren leven met dit virus. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Ja, mevrouw Verdonk, hoe heeft u gisteren naar de persconferentie gekeken? Nou, ik vond het een stuk interessanter dan heel veel voorgaande persconferenties. Ik vond die cijfers, de grafiekjes verhelderend. Ik moet eerlijk zeggen dat ik, ja, Mark Rutte, onze premier toch wel een beetje weer in dezelfde groef hoorde gaan. Ik was blij met Ernst Kuipers die dat op een andere manier aanpakte. Ik vond het ook wel heel leuk om te zien wat er tussen die twee gebeurde. Hè? Ernst Kuipers die steeds zei de minister-president. Mark die op zijn popiopie manier zei Ernst. Ik dacht ja, maar ik vind het heel goed wat Ernst Kuipers doet. Je staat daar in functie. Je staat daar niet zoals hiervoor, als Mark en Hugo en we gooien elkaar het balletje toe. En nee, je staat daar vanuit je functie. En je hebt heel belangrijk werk, want je staat daar omdat je moet vertellen hoe wij met een pandemie omgaan. Hij deed het professioneler dan Hugo de Jonge, zegt u eigenlijk. Nou, zeker. Ik vind, laat ze elkaar maar met de functie aanspreken. Ik vond het ook heel goed dat die gebarentolk onderaan zat. Ja, in een soort postzegeltje, ja. Wel anders. Ja. Nou, mijn man die hoort niet goed, maar, ja. maar die is... Ja, die is ook niet zo doof dat hij de gebarentaal nodig heeft. Maar die had gewoon last, en ik hoorde dat ook van andere mensen, van die mevrouw die zo heel prominent in het midden stond. Dus ik hoorde ook mensen, ik las ook wat kritiek, ja, maar ik hoorde dus ook mensen die er blij mee zijn. Ja, Bert Wijbinga, wat vond u van de corona-persconferentie Nieuwe Stijl? Nou, ik vond het ongelukkig dat het op de 14e was, waarop ook de oude lockdown afliep. Ja. Dus de afgelopen dagen was Nederland in rep en roer. Wat gaat het worden? En ik heb ook heel veel ondernemers gesproken die zich ook niet goed hebben kunnen voorbereiden. Overigens geldt dat voor burgemeesters ook. Die hebben zich ook niet goed kunnen voorbereiden. En ineens is het daar vandaag zaterdag en gaat heel Nederland om met die nieuwe werkelijkheid. Dus ik vond het echt ongelukkig dat het zo laat pas... En de uitleg, was het duidelijk genoeg? Werd er voor wat u betreft duidelijk uitgelegd waarom iets wel open mocht en iets anders dan weer niet? Volstrekt. Ik vond het hartstikke duidelijk. Het was heel instructief. De gezondheidsminister die wat over de feiten en de epidemie kon uitleggen. Inderdaad met wat mooie graphics. De premier die weer heel duidelijk zegt waarom het niet kan en wat dan wel of niet kan. Premier te popiopie, als hij het over Ernst had? Of? Nou, ik vind dat eigenlijk helemaal niet de hoofdzaak. Zo is hij gewoon. Dat is gewoon een hele vlotte, joviale man. En dat past bij hem. En het, ja, ik vind dat prima. Hij moet zich niet gaan veranderen ineens. Hij blijft gewoon Mark Rutte. En ik denk dat heel Nederland blij mag zijn met iemand die zo bovenop dit onderwerp zit. En echt die moeilijke afweging maakt. Maar Nederland is natuurlijk helemaal niet zo blij met hem. Nou, 2 miljoen mensen hebben nog op Mark Rutte gestemd. Dus ja, volgens maar, mij waren ze heel blij. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. En heel veel mensen gaan er toch wel van uit dat een afrekening gaat worden voor wat ze noemen Kaag 1. Ja, nou de VVD heeft wel gewonnen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de bemanning, kabinetsbemanning, dat zijn toch vooral D66'ers die de belangrijkste posities hebben ingenomen. Nou, hier naast me zit een politieke journalist. Die gaat er vast nog misschien dingen over zeggen. Nee, Bert, als je paast hem even door. Ik zie het zo als een... Mevrouw Verdonk. Ook als je kijkt naar de onderwerpen, dan weet je ook heel goed, Bert, dat er een aantal... Wat waren de belangrijke onderwerpen voor de VVD? Veiligheid, immigratie. Er blijft gewoon niks van over. Volkspartij. Moet je kijken wie er allemaal op Malieveld staan te demonstreren. Al die mensen die we zo keihard nodig hebben in onze samenleving. De politieagenten, de mensen uit de zorg, de ondernemers. Ja, die zich ook gigantisch We hebben hier dus inderdaad wel een politiek verslaggever aan tafel zitten. Ja, maar je gaat wel even mis. Nou wil ik notabene de posten zijn die juist wel naar de VVD gaan. Ja, dat wil ik zeggen. Mevrouw Verdonk maakt in campagnetaal. Zaken zijn allerlei posten die juist wel bij de VVD landen. Dus... ja, maar, nou, maar dat maakt niet zoveel. Dat is zo. Maar als je kijkt naar de minister van Justitie op dit moment... en ik heb heel veel vertrouwen in haar... maar ja, ze is geen jurist voordat zij dat departement naar haar hand heeft gezet. Nou, laten we het daar later nog even over hebben in deze uitzending. Kom even terug op die persconferentie. Als we dan toch nu Frank van Leeuwen gehoord hebben... inderdaad, politiek verslaggever van WNL. Die nieuwe stijl, hè? Ernst Kuipers natuurlijk. Heeft hij nou lang geoefend op dit praatje van gisteravond? Dat denk ik zeker. En ik vond het ook in die zin wel iets... het had wel iets verfrissends. Ja, ik zat met mijn huisgenoten te kijken... die allemaal ook wel zoiets hadden van... nou, je ziet ze iets meer richting het puntje van de bank gaan... en toch denken, nou, misschien werkt dat wel. En je aandacht is er wat meer bij. Ik ben het niet helemaal eens met mevrouw Verdonk... dat Rutte terugvalt in zijn oude stramien. Ik vond hem aanzienlijk opgewekter dan in december. Ik had het idee dat hij er weer wat meer zin in had. Het was ook punctueler. Het was heel duidelijk. Stap 1, punt. Stap 2, punt. En zo gaan we door. Maar hij kon natuurlijk ook eindelijk een beetje goed nieuws brengen. Goed en slecht nieuws. Er zijn ook heel veel mensen nog niet tevreden. De druk was gigantisch de afgelopen week. Dus ik... er zat wat meer... energie in, denk ik. Laten we het even over die druk hebben van de afgelopen week. Want er was natuurlijk burgerlijke ongehoorzaamheid... maar ook bestuurlijke ongehoorzaamheid, zou je kunnen zeggen. Want burgemeesters die dat hebben toegestaan... Hè, dat er dus dat ze uit protest de winkels opengooiden... de horeca opendeden. Wat vindt u daarvan als burgemeester van Vlaardingen? Nou ja, ik vind dat je als burgemeester... dat moet ik ook voor Vlaardingen doen... heel goed moet laten horen aan het kabinet wat er in de stad gebeurt. Ik heb ook heel nadrukkelijk Abu Talib en het kabinet laten weten waar de zorgen liggen. Dat hebben heel veel burgemeesters gedaan. Wat ik minder goed vind, dat is dat burgemeesters in het openbaar... gaan vertellen hoe zij vinden dat het moet. Want dat is echt een afweging die het kabinet moet maken. Dat is een razend moeilijke afweging. Want we willen niet dat straks mensen overlijden... omdat we de IC's vol hebben. We willen ook niet dat de zorg moet worden uitgesteld... als mensen zware operaties moeten ondergaan. Dat willen we ook niet. Dus we moeten een balans vinden en dat is een hele moeilijke afweging. Maar wat ik wel vind, dat is dat deze week... is het voor het eerst gelukt, denk ik, dat het kabinet ontzettend goed begrepen heeft... dat de samenleving wel het water aan de lippen staat. Nu pas begrepen? Ja, ik denk dat het nu voor het eerst dat het die lockdown van 4 weken... Want het is al heel lang natuurlijk dat die onvrede er is. Ja, ik denk dat die lockdown van de afgelopen 4 weken... er zwaarder in heeft gehakt dan vooraf gedacht was. En dat het opengaan, dat echt ook is gebeurd... mede op basis van een heel sterk geluid vanuit de samenleving... dat we echt niet meer door willen gaan zomaar met een zwaar beperking. Wat vond u, mevrouw Verdonk, van de burgemeesters? Ik heb daar heel veel bewondering voor, zoals zij daar zaten... In die actualiteitsrubriek, ik weet niet meer welke... maar ik vind het wel dat ze een heel belangrijk signaal hebben afgegeven. Want we weten allemaal, als burgemeesters dat doen... ja, dan zitten ze echt klem. En wat jij net zei, Bert, van ja, en de IC's die lopen vol... als je kijkt naar de cijfers van de IC's, het loopt alleen maar naar beneden. De ziekenhuisopnames lopen naar beneden. Dat waren de argumenten uit de vorige periode. Nu wordt er gezegd, nee, wat gebeurt er? Er worden heel veel mensen ziek, die blijven thuis. Hè, dus dat betekent dat bepaalde functies niet meer uitgeoefend kunnen gaan worden. Dat zijn hele andere argumenten. Ik vind zelf dat, ik ben het helemaal met je eens... als je kijkt naar de mensen die herstelzorg niet krijgen... en mensen die al heel lang met een slecht hart zitten... en die maar niet aan de beurt komen, dat is voorbij... Die zorg is weer helemaal opgepakt. Ik denk dat we nu gewoon eens moeten durven. Hè? Spanje, die zegt, het is een griep. Ja. Klaar, we doen het ermee. Nee, maar zeg jij, Rita, dat je vindt dat het nu open moet in Nederland? Alles. Wat mij betreft zou alles open kunnen. En dan moeten we ook maar wel eens heel serieus kijken. Maar dat mag je toch vinden, dat mag je toch zeggen. Ja, maar het is in Nederland wel zo dat het kabinet uiteindelijk... al die geluiden gehoord een hele moeilijke beslissing moet maken. En ik respecteer dat. Ja, maar kijk, het is natuurlijk ook zo... Ernst Kuipers zit er net 2 weken, hè? Je kon ook wel duidelijk aan het merken. Het was de eerste persconferentie. Nou, ik zeg uit ervaring, daar sta je echt wel met heel veel zenuwen... hoor, als je daar voor de eerste keer staat. Dus dat begrijp ik ook heel goed. En ik begrijp ook dat het kabinet nog niet misschien een eensluidend standpunt heeft. Ze zijn 2 keer bij elkaar geweest. Ja. Het zijn heel veel discussies. Ze staan ook met de rug tegen de muur natuurlijk. Het zijn heel veel coronamuiterijen. Iedereen die zo ontevreden is. En de rek is er helemaal uit. Ja. Mensen zijn die lockdown helemaal zat. Maar nog even over hoe ernstig de situatie is. Want u zegt, mevrouw Verdonk, dat kunt u vinden. Maar het is natuurlijk ook wel... ergens op feiten gebaseerd dat we verder open zouden mogen gaan. Want de vergelijking wordt constant gemaakt met Frankrijk en landen als of de Verenigde Staten. Dat zijn wel landen waar de vaccinatiegraad lager ligt dan Nederland. Wij zouden onszelf eigenlijk beter kunnen vergelijken met landen als Engeland en Denemarken. Waar je ziet, in Engeland zijn ze die piek voorbij. En er was geen enorme druk op de zorg. Dat is niet uitgekomen. Dus wij zouden toch kunnen denken, nou, kijk naar Engeland, daar hebben ze de boel losgelaten is misschien niet helemaal het juiste woord, maar en de ziekenhuizen roepen zelfs op tot versoepelen. Zij zeggen versoepel maar. Inmiddels vragen je toch wel af. Ik kan me best wel voorstellen dat burgers denken, waarom zitten wij nog in die lockdown? In elk geval nu de culturele sector en de horecasector. Nou, laat ik even eerlijk zijn. Ik ben er helemaal aan toe dat het helemaal open gaat. In die zin zou ik zeggen, hoera, wat Rita Verdonk hier zegt. Wat ik wel echter weet, dat is, er zitten geen domme mensen in dat kabinet. Dat RIVM, het Outbreak Management Team. Ernst Kuipers komt zelf uit de ziekenhuiswereld. Dan moeten we ook niet te gemakkelijk zeggen dat het een heel, dat het een ABC-besluitje is van gooi de boel maar open en dat komt wel goed. Frank wil even reageren, ja? En de ziekenhuizen roepen ook niet volmondig versoepel, maar er zijn een aantal bestuurders die zeggen, ik begrijp het als er versoepelingen komen, want we hebben een afweging te maken. Ja, wij vanuit andere de zorg, schade die er andere ook is. Vanuit, ja. Dus dat, ja, maar het is natuurlijk ook wel een vorm van voorzichtigheid. Better safe, be safe than sorry. Nou, dat is in ieder geval wat we voor de kerst hebben gedaan. Dat zien we nu wel in de. Ja, maar voor de kerst, voordat wij deze lockdown ingingen, werd natuurlijk gezegd, de boostergraad is nog heel laag. We weten nog niet wat Omicron doet, hoe ziekmakend het is. We weten niet wat het met ziekenhuizen gaat doen. Inmiddels is de helft van de bevolking geboosterd. 90% weten we, 49%. We weten dat het niet zo ziekmakend is. En we weten ook dat er geen zorginfarct komt. Dit zijn wel feiten. En het kabinet zou natuurlijk in principe wel kunnen zeggen, hey, we zien hoe slecht het gaat met onze jongeren. We zien dat de rekker helemaal uit is, als zelfs institutioneel Nederland in opstand komt. Dat is best wel bedreigend, vind ik. Want het ondermijnt wel het gezag van de overheid. We zitten echt op een punt dat het bedreigend begint te worden. En in die zin was het misschien verstandig geweest, denk ik, om allemaal alle sectoren een beetje te geven in plaats van sommige sectoren alles. En sommige sectoren niet. Ja, dat je ze niet helemaal buitensluit, zoals de culturele sector. En de horeca. Nou, ik heb gelijk meteen daar een vraag over. Bas Heijnen twitterde, Mark Rutte laat de culturele sector doodbloeden, omdat hij weet dat niemand in die sector ooit op zijn partij zou stemmen. Ze hebben totale afkeer van alles wat met kunst en cultuur te maken heeft. Nee, dan kijk ik even naar u, mevrouw Verdonk. Nee, dat is ook niet zo. Ik ken Bas Heijnen ook al wat langer en die doet graag van dit soort uitspraken. Nee, ik ben het wel helemaal eens met wat net gezegd werd. Waarom niet de horeca en alle entertainment, theaters en dergelijke, bioscopen open tot bijvoorbeeld s'avonds 8 uur. Wat ook de wens van de burgemeesters was, overigens. Ja. Die zeiden terug naar de avond. De pijn te verdelen, inderdaad. Kijk, goed, we horen Frank van Leeuwen hier al een paar keer voorbij komen. Ja. Onze Haagse duider van vandaag. Ja, en alle ogen zijn natuurlijk gericht deze week op die nieuwe bewindspersonen. Ze zijn maandag aangetreden. Het was een heftige week. We hebben het al even over coronaminister Ernst Kuipers. Daar hebben we het al even over gehad. Maar hoe vergaat het de anderen? Frank, daarom zit jij hier ook vandaag, om dat eens even een beetje met ons door te nemen. Ja, en ik wilde het eens even hebben over de nieuwe staatssecretaris voor cultuur en media. Jullie hebben haar naam vorige week hier ook al even genoemd, Kunay Oesloe. Zij kwam nieuw Den Haag in. Een van die vakbewindspersonen komt uit het vak. Had verschillende bestuursfuncties in de cultuurwereld. Ik sprak haar maandagochtend voor haar beëdiging. Dus daar wil ik even een fragmentje van laten horen. Het is een moeilijke tijd. De deuren zitten dicht, inderdaad. Maar ik hoop snel dat het open gaat en dat we met elkaar aan een sterk kunst- en cultuurklimaat kunnen werken. Nou, ik denk dat het wel snel open gaat. Dat is mijn hoop. En dan gaan we samen kijken. Het regeerakkoord biedt perspectief, biedt mogelijkheden. Dus we moeten samen gaan werken aan een beter, vloeiend cultuurklimaat en herstel eerst. Ja, waarom ik dit dus wilde laten horen, was, dit was mijn vraag op hoe u wordt cultuurbewindspersoon op het moment dat de deuren dicht zitten. Hoe gaat u ze perspectief bieden? Waarop ze dus twee keer antwoordt, ik ga ervan uit dat we snel open gaan. Waarschijnlijk nog niet wetende dat zij 4 dagen later samen met Mikri Adriaans ongeveer de enige branches vertegenwoordigde. Ongeveer de enige branches vertegenwoordigde in het kabinet die nog niet open mochten. Dus zo liet mij ook weer zien hoe lastig dat dan is. Je komt van buiten naar binnen. Is het echt iets van een beetje naïef? tijd, het beginners. Ik vond het ook wel iets moois hebben van. Ja, het is ook weer nieuw. Het is misschien dat, ja, eigenlijk wel. En het is ook afgelopen vrijdag in de aanloop naar de ministerraad kwam ook zij weer voor de camera's. Toen zei ze tegen de parlementaire pers: ik ga me hard maken voor de cultuursector om daar toch nog iets te creëren. Ja, ik vind dat heeft wel iets nieuws en verfrissends. We wisten dat hiervoor de ministers op economische zaken, op financiën zich ook echt hard maakten voor de economie en in het hele coronabeleid. Maar dat nu gewoon in de aanloop na zo'n cruciale ministerraad ook openlijk wordt besproken. Ja, het heeft ook wel iets. En je merkt in de publieke opinie ook wel dat mensen heel erg gecharmeerd zijn door haar, hè? Ja, het is ook echt een hele leuke, intelligente vrouw. Ik ken haar. En ik denk echt dat zij zich hier wel voor hard gaat maken. Gewoon een integere vrouw. Ja, en het gaf een keer een inkijkje in hoe zoiets dan gaat achter die deuren. Dat iedereen heeft natuurlijk aan die tafel ook zijn of haar eigen belang. En dat werd dan nu openlijk besproken. Mag ik eerst op zeggen, dames? Wat ik sterk vond van de persconferentie gisteren is dat weliswaar die teleurstelling voor horeca, evenementen en cultuur erin zat. Maar dat wel gezegd is, we gaan over 10 dagen. En volgens mij komt dat toch wel in de richting van wat jij net eerder zei. Over 10 dagen gaan we kijken wat de medische en gezondheidscijfers doen. Ik weet, 10 dagen is natuurlijk ook weer 10 dagen. Maar ik hou daar dan toch wel aan vast. Ze willen het natuurlijk spreiden. Niet alles in één keer. Yes. Maar dan zou je inderdaad, wat net hier al werd gezegd, doe dan alles een klein beetje open. En niet bepaald heel willekeurig komt dat natuurlijk over bepaalde sectoren helemaal niet. En wat we hebben gezegd klopt. En daarbij is dan ook nog gezegd, en dan over 10 dagen gaan we als eerste kijken naar horeca, cultuur, evenementen. Ja. Dus ze staan dan bovenaan het lijstje. Ja. Laten we doorgaan met een ander minister of staatssecretaris. Wie zullen we eruit pikken? Wie viel op? We kunnen het nog even hebben over Dylan Jezielkus op Veiligheid en Justitie. Toch ook, dan zie je ook weer hoe lastig dat is. Zij is jarenlang justitiewoordvoerder geweest voor de VVD in de Tweede Kamer. Is nu dus sinds afgelopen maandag verantwoordelijk minister. En je merkte dan toch dat dan op het moment dat haar gevraagd werd, hoe gaan we hier nou mee om? Ja. Op het moment dat de samenleving loskomt, op het moment dat er demonstraties zijn, gaan we handhaven? Hoe dan? En zij zei altijd vaak hard aanpakken. En volgens mij wilde ze zeggen, joh, ik wil ruimte bieden waar mogelijk voor de burgemeesters om te doen wat ze moeten doen. Daarin gaf ze net te veel ruimte. Daar kwam de nodige ophef over. Moest ze weer herstellen met een brief naar de Kamer. Daar zat alweer wat fouten in. Dus je ziet meteen hoe. Wat vond jij daarvan? Is dat onhandigheid? Is het onwennigheid? Ik denk dat ze had moeten zeggen, als we moeten handhaven, dan gaan we handhaven. Ik zit donderdag bij de burgemeesters en dan bespreek ik het. Ze liet te veel ruimte voor interpretatie, hè? Denk ik achteraf wel, ja. Mevrouw Verdonk, wat vond u? Ik ben het helemaal mee eens. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen, hoor. Ik bedoel, het is een nieuwe ploeg. Ze moeten nog wennen aan iedere keer op elk moment die microfoon onder je neus. En dan meteen goed zeggen wat je bedoelt. Vond u dat zelf toen ook moeilijk, toen u net begon? Ja, natuurlijk. Heeft iedereen moeilijk. En er worden je dingen ook nagegeven achteraf. Of die worden groter gemaakt dan dat ze eigenlijk zijn. Dat vond ik met dit ook. Dan door wie? Een brief naar de Kamer en zo. En dan denk ik, jongens, hallo, we hebben andere dingen maar om. Door de media, door de media voor de burgers of de eigen partij? Nee, de media die dan dingen uitvergroten. Dat je denkt van, ja, hallo. Als je net de nadruk had gelegd op dat andere woordje, dan had het er heel anders uitgezien. Dus ja, ik kan me dit ook wel voorstellen. Dat is ook wat ik net al zei over Ernst Kuipers bij de eerste persconferentie. Ja, het is ook allemaal nog wennen. Het is nog geen team. Ze zitten voor het eerst bij elkaar. Je vraagt je toch sowieso af wie wil in deze tijd überhaupt nog de politiek in. Nou, dat wordt wel eens grappend gezegd. Alleen de eerste dag is leuk. Dat was deze week wel duidelijk, denk ik. Ja, dat vind ik zo flauw. Voor je weet staan ze met een vlag voor je deur. Functie. Het is een prachtige functie. Mooi, het is echt een functie waar je iets kan bereiken. Het is de mooiste functie met alles wat ook niet leuk was, die ik ooit in mijn leven heb gehad. Dat geloof ik oprecht. Maar het is ook wel een zware tijd nu om politicus te zijn. Het is altijd een zware tijd om politicus te zijn. Maar hebben jullie ooit, heeft u wel eens meegemaakt dan dat er een politiepost voor het huis van een minister staat omdat hij bedreigd wordt? Wat dacht u dat er bij mij voor de deur stond? Ik heb jarenlang in de beveiliging gezeten. Ja. Heel zwaar. Ik heb nooit meer met mijn gezin in één auto kunnen zitten. Ik bedoel, dit is niet nieuw, hoor. Dit is al echt van jaren. We weten van natuurlijk jaren. Van Pim Fortuyn, Abu Talib wordt volgens mij nog steeds beveiligd. Maar dat het zo extreem, zo intensief is zoals het nu is. Het is niet intensiever dan dat het was. Denk eens aan de tijd van de moord op Theo van Gogh. Denk eens aan die tijd, wat er toen allemaal gebeurde. Ja, dat gaat net als een conjunctuurbeweging. Gaat dat ook op en neer, die spanning in de samenleving? Ja, en nu is het spannend. Er is een heel groot gebrek aan vertrouwen. U zegt het alsof het erbij hoort. Maar het is toch eigenlijk verschrikkelijk dat wij in zo'n klein land als Nederland onze politici en overigens ook journalisten moeten laten beveiligen? Nee, ik zeg niet dat het erbij hoort. Ik zeg alleen dat het nu ineens heel erg wordt uitvergroot, terwijl het al heel lang is. Denk eens even aan Geert Wilders. Ja. Denk eens even aan die rechtszaak van de week. He, er staat iemand bij Sigrid Kaag in de straat met een fakkel. En natuurlijk is dat heel erg en natuurlijk kan dat niet. Maar Geert Wilders, die zit al hoe lang nu? 20 jaar in die beveiliging. He, wat daartegen gezegd wordt en overgezegd wordt en de bedreigingen die hij krijgt, die zijn vele malen erger dan iemand met een fakkel in je straat. Wie praat daarover? Dat is eigenlijk wat ik bedoelde te zeggen. Want natuurlijk weet ik ook wel wat u toen heeft meegemaakt, maar dat Geert Wilders beveiligd wordt, wordt eigenlijk heel vaak ook vergeten. Ja. Omdat het al zo lang gebeurt. Mensen staan er al helemaal niet eens meer bij stil dat die man zo leeft. En omdat het nu, ja, het zal aan mij liggen, maar heel intensief, hè, met Hugo de Jonge, met Sigrid Kaag, achter elkaar gebeurt, denken wij allemaal, oh, wat is er aan de hand in Nederland? Het is niet eerder op deze manier zo achter elkaar gebeurd. Heb ik het gevoel. Maar misschien is dat ook verkeerde interpretatie. Nou, kijk, als ik naar mijn loopbaan kijk, ik ben 29 jaar politieman geweest. En eigenlijk klopt het wel wat Rita Verdonk zegt, dat er altijd dreiging is geweest op prominente mensen. Denk maar aan Heineken en de Rode Armee-acties en de Molukkers. En zo zijn er allerlei terreurmomenten geweest, dreigende momenten. Gestoorde mensen hebben ook altijd aanslagen gedaan. De geschiedenisboeken zijn er vol van. Wat ik wel merk wat een verschil is, dat is dat door social media is de drempel om te dreigen heel laag geworden. En die social media, daar kunnen we ook allemaal van meekrijgen. En dat doet ook wat met mensen. Ja. Dus ik denk dat daardoor dat gevoel ontstaat. Ja, dat gevoel is het vooral. Dat het inderdaad de hele dag maar doorgaat. Dat je anoniem maar helemaal tekeer kan gaan en niemand kan bedreigen en met de dood kan bedreigen. Ja, en ik denk dat social media, je zou bijna moeten zeggen, als politicus moet je die gewoon maar niet lezen. Want daar heb je ook geen tijd voor. Nee, want dat doet echt heel slecht. Maar dat geeft wel het gevoel dat je een soort kop van jut bent. Ja. Frank, ik ga jou heel erg bedanken voor je komst. We hadden nog veel meer ministers en staatssecretarissen met je willen doornemen. Maar je komt zeker nog wel eens een keertje. Met dit soort stamgasten is het uur zo vol. Ja. Nou, zo is het. En het leuke is dat we ook gewoon nog een uur hebben. Gelukkig maar, want we gaan nog ontzettend veel bespreken. Natuurlijk met mevrouw Verdonk, want wat wil zij dan precies in de Haagse gemeentepolitiek voor elkaar krijgen? Wat we ook gaan doen is dat er straks een schrijfster hier aanschuift. Maaike van Charante is hier. Ze heeft een boek geschreven over de meest bekende en misschien ook wel meest beruchte de woonwijk in Den Haag. Ja. Dus ik zou zeggen, blijf bij ons in de kantine. Zometeen na het NOS Journaal en na de Ster. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Russian president Vladimir Putin says. Rusland en China tegen het Westen. Welvarend is zij die veel geld bezit. Het verdriet van de Haagse Schilderswijk. Dus dan kan ik dat geen welvarend land noemen. En moord en plundering zijn aan de orde van de dag. Is schrappe Bersjap door Rijksmuseum censuur? Troepen uit India kregen opdracht de orde te herstellen. OVT op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Janine Jansen.

In het Zuid-Hollandse Rijnsburg is een motoragent gewond geraakt die een automobilist aan de kant van de weg had gezet. De bestuurder moest een blaastest doen, maar ging daarbij door het lint. Hij sloeg en schopte de agent en gooide de politiemotor omver. De man is opgepakt. De eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan is na een vulkaanuitbarsting getroffen door een tsunami van ongeveer een meter hoog. Op beelden is te zien dat water hard door de straten stroomt. Veel eilandbewoners zijn naar hogere gebieden gevlucht. In Groningen wordt vanavond een fakkeloptocht gehouden uit protest tegen de plannen om meer gas te gaan winnen. De organisatie vertelt hoe de avond eruit gaat zien. Wij roepen mensen op om mee te doen online en hier op de vismarkt. Mensen kunnen hier om 8 uur verzamelen. We delen fakkels uit en er is een route uitgestippeld door de binnenstad. En die gaan we met elkaar lopen. Ja. En mensen kunnen dus online aanhaken via een Zoom-verbinding en via livestream. Groningers vinden dat ze niet serieus worden genomen door de politiek. Op zijn laatste dag als demissionair minister kondigde Stef Blok vorige week aan dat er vanwege afspraken met Duitsland toch meer gas wordt gewonnen dan beloofd. In Brussel heeft een man gisteravond een vrouw voor een aankomende metro geduwd. De machinist kon net op tijd stoppen. Het is te zien op bewakingsbeelden, zegt een verslaggever van de VRT. Die vrouw die staat op het perron op de metro te wachten en net wanneer die het station binnenrijdt, geeft die haar een harde duw, waardoor ze op de sporen valt. De bestuurder die kan echt maar net op tijd stoppen en de vrouw zal daarbij zelfs niet gewond zijn geraakt, maar wel in shock zijn, net als de metrobestuurder. Die is ook even naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft dat intussen weer mogen verlaten. De dader is opgepakt. Het is een Fransman van 23 jaar en hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Waarom hij de vrouw duwde, is nog niet bekend. De advocaten van de Britse prins Andrew willen de psycholoog horen van Virginia Giuffre, de vrouw die hem beschuldigt van misbruik. Volgens de advocaten leidt ze mogelijk aan valse herinneringen. En daarom willen de advocaten de psycholoog onder ede laten getuigen. Giuffre zegt dat prins Andrew haar ruim 20 jaar geleden meerdere keren seksueel misbruikte. Ze was toen nog minderjarig. De prins weerspreekt de beschuldigingen. De rechtbank in New York maakte afgelopen woensdag de weg vrij voor de rechtszaak die later dit jaar zal plaatsvinden. Het weer. Op veel plaatsen blijft het vanavond en vannacht bewolkt. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen verspreidt over het land wat regen of motregen en het wordt dan 4 tot 7 graden. Ster. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegift.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Vanavond een gloednieuw seizoen gort over de grens in Frankrijk. Deze aflevering de zonovergoten Provence. Dit is het allermooiste stukje Frankrijk. Droom van talloos veel miljoenen. Gort over de grens. Vanavond 21:30 bij Avrotros op NPO 2. Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. De hele week tot wel 1000 euro cashback op jouw kozijnen. Bestel je kozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Nu tot 1000 euro cashback op jouw kozijnen. Toeleveringonline.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. Welkom terug in de kantine, live vanuit de Doelen in Rotterdam. De lichtjes gaan aan, het bier staat koud. De zaterdagavond is begonnen. We nemen komend uur de week door met onze gasten aan de standtafel. Burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen. Haagse wethouderskandidaat Rita Verdonk. En ook hebben wij nu inmiddels gezelschap van Maaike van Charante. Zij schreef een boek over de meest bekende en beruchte woonwijk van Den Haag, de Schilderswijk. En dan komt de sport. Ja, ook de Eredivisie. Dat is allemaal weer begonnen, Fidan. Ja, daar weten we alles van, hè. NEC tegen Heracles uit Almelo. Nee, die biechten we helemaal niet op nu. En Lars van der Werf, die is hier ook. Onze sneldichter heeft zijn typemachine meegenomen. En hij produceert verse versjes voor ons. En Lars, jij mag er gelijk al eentje ingooien, hoor. Ik ben wel benieuwd wat je hebt gemaakt. Ik heb het volgende bedacht. En het rijmt. Wie vraagt ooit een dichter, zeg, hoe is het nou met jou? Kun je nog zus en zo? En wat zou jij doen als je het woord zeggen had? Niemand vraagt een dichter dat. Want een dichter moet dichten over liefde en wat daarmee wordt bedoeld, zodat ministers met een hart weten hoe dat ook alweer kloppend voelt. Mooi, dankjewel Lars. En blijf vooral meetikken met natuurlijk op je typemachine. En u kunt ook meedoen met de gesprekken hier in de kantine via de NPO Radio 1 app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL. U kunt ons ook volgen op via @WNL in de kantine. En ik zie trouwens ook al wel wat berichtjes binnenkomen, Fidan. Wieger wordt gemist. Ja, Wieger ja, zit in quarantaine, helaas. Heel veel liefs en hugs aan Wieger. Hij luistert vast. Hij luistert vast. Zeker. Ik doe vast op die jongen niet meer leeft. Het gaat goed met hem, hoor, verder. Goed. Ja, we gaan eerst eens kijken naar de weekendkranten. Want wij hebben hier twee hele leuke gasten aan tafel zitten. Bert Wijbinga, de burgemeester van Vlaardingen. En Rita Verdonk, natuurlijk oud-minister. En ze wil ook weer de politiek in. En dan niet de landelijke politiek, dat hebben we al geleerd vandaag. Maar de gemeentepolitiek in Den Haag. Ik begin bij meneer Wijbinga. Ja. Ik zeg toch gewoon meneer Wijbinga. Ja, ik wissel volgens mij ook de hele tijd af. Bert, meneer Wijbinga. Ik luister naar allebei, dus jullie kunnen er heel relaxed over zijn. Ik luister naar alles. Ik heb de kranten gelezen. En wat er voor mij echt uitspringt, dat is dat de woningnood in Nederland is nog weer erger geworden. En ik loop er als burgemeester in Vlaardingen enorm tegenaan. Mensen van buiten Vlaardingen vinden het interessanter om ook daar te kijken. Onze prijzen zijn nog iets lager dan in Rotterdam. En het is ook daar al heel moeilijk om een woning te krijgen. Maar eigenlijk kun je bijna niet meer slagen, of je moet enorm de hoofdprijs betalen of overbieden of idioot lang wachten. En dus heeft voor u mij ook een oplossing? Is dat bouwen, wat we het afgelopen jaar heel veel hebben gehoord natuurlijk? Ja, nou, maar we moeten het niet zeggen, maar we moeten het doen. En ik heb nu de verwachting dat Hugo de Jonge daar echt wel de goede figuur voor is. Ja, ik heb verwachting. Hij komt uit Rotterdam, hij is lekker to the point. Oh, dat is het. Hij komt uit Rotterdam. Ja, natuurlijk. Nee. Niet lullen, maar poetsen. Ja, nou, en hij moet eigenlijk twee dingen, vind ik, vooral doen voor onze steden. Dat is één, zorgen dat waar je steeds duurder moet bouwen in Nederland, omdat we dichter op elkaar wonen, moet er vanuit de overheid wel wat geld bijgestopt worden om die nieuwbouwprojecten te laten slagen. Dat is één ding, maar hij heeft ook heel veel geld daarvoor. Hij heeft echt heel veel geld meegekregen daarvoor, dus dat moet lukken. En het tweede, en dat is misschien nog wel belangrijker, dat is, we hebben in Nederland om allerlei goede redenen heel veel eisen gesteld aan het bouwen. Ja, vergunningen, dat duurt eindeloos, toch? Als wij nu het idee hebben dat we ergens een nieuwbouwproject willen doen, kost het tussen de 7 en de 10 jaar voordat iemand de sleutel van die woning krijgt. En dat is te lang, dat kan niet. Dus hij moet echt met een kapmes door de regelingen en een heleboel verkorten, versnellen en zorgen dat we tempo kunnen maken. Ja, maar kan hij daar nu al meteen mee beginnen? En dan bedoel ik meer van, kijk eens even wat Hugo de Jonge allemaal de afgelopen 2 jaar voor zijn kiezen heeft gehad. Moet hij eventjes rust nemen of is dit zo urgent meteen aan de bak? Nou, ik heb hem zien staan. Ik heb hem, volg hem op social media. Hij heeft al voldoende popcorn en cola gegeten, zag ik gisteren. Hij is er klaar voor. Dat is een jonge minister en die gaat gewoon echt knallen. We hebben het hard nodig. Mevrouw Verdonk. Nou, dat is ook zo. Maar dat is de minister. Maar ik heb begrepen dat de burgemeester zelf ook een aantal dingen kan doen. Ik wil heel graag leren, want ik ga nu de lokale politiek in. Dus wat kan jij doen als burgemeester? Of wat kan een college doen? Nou, kijk, wat belangrijk is voor het bouwen van grote aantallen woningen, dat de gemeentes ook voldoende ambtelijke capaciteit hebben om projectontwikkelaars en bouwers te helpen door die regels heen. Ja, maar wat kun je nu zonder meer ambtelijke capaciteit, zonder de minister? Je kan moet toch zelf ook al een aantal dingen doen? Bijvoorbeeld kijk eens naar huurwoningen. Allemaal eigenaren van woningen die nu hun eigen huis verhuren. Ik bedoel, ik heb begrepen dat... Maar er wonen mensen in. Ja, dat helpt niet. Er moeten meer woningen komen. Dus er moeten woningen gebouwd worden. En om woningen te bouwen moet je nou eenmaal aan een aantal regels voldoen. Als wij zorgen als gemeentes dat we onze plannen gereed hebben... dat we ontwikkelaars en bouwers hebben die dat gaan doen... en woningcorporaties, die krijgen ook meer geld. Maar wat bedoelt u precies met die huurwoning, mevrouw Vernoem? Kunt u nog even iets... toelichten? Nou, er zijn gemeenten die bijvoorbeeld zeggen van... oké, wij vinden het niet meer goed dat jij een huis koopt... Hè, als je, en dat je dat meteen verhuurt aan een ander. Wij vinden dat er eigen bewoning moet zijn, bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat dat al zal helpen in het aanbod van koopwoningen. Nou, kijk, er zijn wel goede initiatieven om woningen te laten komen... bij degene die ze ook nodig hebben. Maar... het is niet het antwoord op het probleem. Het antwoord op het probleem is meer woningen. En, maar vaak en die 100.000 woningen. Hè? Meerdere antwoorden. Gewoon ja, maar het belangrijkste is voor de komende tijd dat we die 100.000 woningen per jaar gaan bouwen. En dat kan alleen als Hugo de Jonge erin slaagt om ons door die regels, die gestapelde regels heen te helpen, dat die minder worden en sneller. Ja, want 100.000 per jaar, dat is nogal een opgave. Ja. Denkt u dat dat kan lukken, mevrouw Van Doen? Ja, ja, als je allemaal de schouders eronder zet... dan ik ben een positief mens, dan kan, ja. Dan kan dat zeker lukken. Maar dan moet je dat wel met z'n allen willen. Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, Bert... want ik ken jou echt als een Rotterdammer, als een doorzetter. En als ik jou dan wil zetten, zorgen... ja, maar dan moeten we meer ambtenaren hebben om dit te doen. Kijk wat er wel is en kijk wat er wel kan. En zorg dat die problemen opgelost worden. Je zal maar 15 jaar moeten wachten op een huis. Je zal maar bij je ouders moeten blijven wonen... omdat er geen huis is. Nou, in Den Haag... gaan we dit ook als speerpunt doen. En dan gaan we ook echt kijken... wat kunnen we zelf als gemeente, welke verantwoordelijkheid kunnen we zelf nemen. Heeft u ook vertrouwen in meneer de Jonge? Hugo de Jonge? Ja, ik heb zeker vertrouwen in meneer de Jonge. En ik vind het wel leuk dat jij over die administratieve lasten begint. Ik heb de laatste 3 jaar op het ministerie van minister de Jonge rondgelopen. En tenminste, hij heeft me gevraagd om een klus te doen. Die administratieve lasten in de zorg, hè, binnen het sociaal domein... dus alles wat gedecentraliseerd is in 2015 aan de gemeente. Daar hebben we een prachtig model voor gemaakt. Tenminste, de mensen uit het veld zelf. Ik was een soort olievrouwtje, ik heb het allemaal geregeld. Ja, op het ministerie van Volksgezondheid, hè? Ja. Ja, daar heeft u dus, maar het is dus wel hetzelfde best punt. Wel, ja, dit is een mooi voorbeeld. Ja. We hebben te veel regels opgestapeld... waardoor als je een bouwer bent die een woning... gemeentes bouwen geen woningen en burgemeesters ook niet. Dat doen bouwers. Maar die bouwers willen wel bouwen, maar we moeten ze dat laten doen. De mogelijkheden daarvoor geven. En we hebben administratieve lasten. We hebben veel te veel administratieve lasten, procedures. Je kan tot in de treuren naar de rechters en naar de Raad van State. Ja, daar hebben we geen tijd meer voor. Eigenlijk is er in het wonen nu een crisissituatie. Jonge mensen kunnen niet uit huis. Mensen kunnen niet van een kleine woning naar een grote woning... als ze een gezinnetje krijgen. Oudere mensen kunnen niet naar een appartement toe die dat willen. Ja, maar moeten ze een soort crisis uitroepen? Vast. Maar dat is toch al heel vaak gezegd, dat we een wooncrisis hebben? En het is weer erger geworden. Dus deze week vroeg je mij het nieuws te bekijken. En het nieuws is, de wachttijd is nog langer. De woningprijzen zijn nog hoger. Ja, ik vind dat Hugo de Jonge terecht nu van het kabinet... prioriteit mag zetten op dit onderwerp. En ik weet dat gemeentes echt klaarstaan... om de handen aan de ploeg te zetten hierin. Want Nederlanders hebben dat echt nodig. Hij zit wel weer in op een portefeuille waar hij het nooit goed kan doen, volgens mij. Het is wel een beetje zijn lot. Van de ene crisis naar de andere. Ja, van de ene crisis. Ik denk eigenlijk dat hij op dit punt veel meer het zelf in handen heeft dan met zo'n virus. Dat virus was helemaal nieuw. We wisten maar hij het niet. Dat komt van buiten. Hè? Daarvoor was hij al natuurlijk minister op Volksgezondheid. Ik ben daar gekomen. In de tijd dat hij nog dat corona er nog niet was. Toen was hij nog geen coronaminister. Mm-hmm. En toen was hij best wel met heel veel activiteiten bezig op het departement... om dingen te verbeteren binnen de zorg. Nou, bijvoorbeeld die administratieve lasten. Alleen toen kwam corona voorbij. Ja. Toen werd hij coronaminister. Voordat Bruno Bruins viel. Ja. Fidan, ik wil het ook nog even over iets anders hebben. Of eigenlijk wil jij het volgens mij over iets anders hebben. Want jij hebt je ergens wat over mij was opgewonden, hè? Alweer. Ja, toch wel leuk dat Fidan zich zo nu dan eens opwindt. Ik begin het echt leuk te vinden. Deze keer was het radio-dj Giel Beelen. Die had kruidenmiddel, hoe heet het ook weer? Shambhala op de markt gebracht. En hij lag daar een beetje heel erg mee onder vuur. Omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwde... voor de risico's van het kruidenpreparaat. Ja, hij heeft het ooit op de markt gebracht met de intentie om andere mensen te helpen. Hij zegt, het helpt je om je innerlijke zelf te vinden. Ja, zullen we even luisteren naar hoe hij dat zelf hoort? Laten we dat, Shambhala, het heeft mij echt geholpen. Ik heb echt gemerkt dat ik in de afgelopen tijd, door dit te gebruiken, veel meer in verbinding sta met mezelf. Wat denk je zelf? Dat ik een product ga ondersteunen wat echt gevaarlijk is? Tuurlijk niet. Ja, de risico's zouden dus zijn, het bevat het middel, ingrediënten, blablab. Die risico voor de gezondheid, even kijken hoor. Gebruikers kunnen last krijgen van onder meer hallucinaties en verlamming. Ook eenmalig gebruik in een dosering, zoals vermeld op de verpakking, kan schadelijk zijn voor het centrale zenuwstelsel. NVWA. En dit kan leiden tot pupilverwijding, speekselvorming of een lage bloeddruk. Ja. Nou, echt, toen ik dit... Kijk, je kan zeggen, ja... Je kan heel veel zeggen. Mijn ergernis zit hem niet alleen in dat hij dus dat middel of dat hij zijn excuses aanbiedt of zegt ik wist het niet gehaald, uit de handel gehaald. Mijn probleem met Giel Beelen is, hij is recordhouder excuses maken. Hoe vaak heeft deze man niet zijn excuses moeten maken? Eerder omdat hij een oproep deed aan vrouwen om met hun borsten een blikje vast te houden. Hij zei dat dikke mensen zichzelf niet goed verzorgen. En hij liet eerder ook nog eens apengeluiden in zijn radioprogramma horen. En zei vervolgens, rustig aan, Sylvana Simons. Ja. En in al die keren heeft hij zijn excuses aangeboden. En weet je, ik denk, of je roept iets en je blijft erachter staan, of je doet het gewoon niet. En wat nou, nu ga ik even door. Maar ga vooral door. Het ergste is, deze man verdient heel veel geld. En ik ben er echt niet voor om mensen te cancelen of noem maar op. Maar Giel Beelen wel? Dus? Ook niet dat, maar dat ik denk, wat bezielt mensen om hem toch constant zo'n primetime radioprogramma te geven? Want wat is nou precies zijn verdienste? En dan zullen heel veel mensen nu gaan roepen van, wat is de verdienste van Vidanekis? Ik zie de berichten nog niet binnen. Ik hoef niet zo vaak mijn excuses aan te bieden. En het ergert mij gewoon. Denk gewoon na voor de vriend. Ik zie mevrouw ook geïnteresseerd mee luisteren. Ik ben het helemaal met je eens. En ik zou eigenlijk maar één ding willen zeggen. Geen woord meer aan vuil maken. Volgende onderwerp. Ja. En dat is een heel goed onderwerp. Want we gaan praten met Maaike van Charante. Hij heeft een boek geschreven, Het verdriet van de Schilderswijk. En eigenlijk... kort samengevat kan je zeggen dat jij daarin benoemt bestuurlijke dédain, minachting voor de mensen in de wijk, Schilderswijk, zowel voor de allochtone als autochtone onderklasse. En je zegt eigenlijk de onderklasse betaalt altijd zware prijs voor onverschilligheid van de bovenklasse. Ja, dat is echt de hoofdlijn. Ja. Jij wilde onderzoeken wat de oorzaken hiervan zijn. Wat trof je aan? Het was een soort... Wat ik ging onderzoeken was gewoon, waarom is de Schilderswijk zo veranderd? Want ik heb daar natuurlijk als kind gewoond. En toen was het een arme, overbevolkte, blanke arbeiderswijk. En nu is het een wijk met meer dan 90% mensen heeft een immigratieachtergrond. En dan heb je dan ook nog dat alle huizen bijna vervangen zijn. Dus die wijk is onherkenbaar veranderd. En ik zat met die vraag, hoe heeft die wijk zo kunnen veranderen? Vooral ook omdat ik veel geluiden hoorde van oud-Schilderswijkers en het zelf ook zo voelde. Mensen die heimwee hebben naar een wijk die niet meer bestaat en die in wezen niet uit vrije wil zijn vertrokken. Ja, eerst dan even, want u heeft daar dus als kind gewoond. Ja. Waar hebben deze mensen dan heimwee naar? Die situatie vooral voor? Naar de sfeer in die wijk en het ergens thuis zijn. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben, er is een boek verschenen van David Goodhart. En die schreef over de somewheres en de anywheres. En de somewheres, dat zijn mensen die heel erg geworteld zijn op een bepaalde plek. Ze zijn vaak wat lager opgeleid en ze hebben niet veel in te brengen in landelijke politiek, in hoe het beleid bepaald wordt, noem het maar op. De anywheres, dat zijn meer de mensen die voelen zich zeg maar wereldburger. Mm-hmm. Die zijn overal thuis en die zijn hoog opgeleid en die weten het allemaal, hoe het allemaal moet. En die hebben, die voelen zich thuis in hoe het allemaal gaat in Nederland. Maar de anywheres hebben het dus voor het zeggen, maar die houden best weinig rekening met de somewheres. En de Schilderswijkers zijn echt een heel duidelijk voorbeeld van somewheres. Mensen die geworteld zijn en die er niet op zitten te wachten om weet ik waarheen te emigreren en van alles te doen, want ze zijn gehecht aan hun buurt. De originele bewoners, zoals je zegt in je boek. De originele bewoners, die waren dat. En even voor de duidelijkheid, ik verwijt de immigranten niets, hoor. Zo simpel is het ook niet. Het is meer dat... Voel je genoodzaakt trouwens om dit te zeggen? Ja, omdat zeker. Je sprake dan in die hoek geduwd wordt van... Dan word je meteen in die hoek geduwd. Daarom zeg ik het er ook meteen bij. Ik heb ook in mijn boek heel veel aandacht besteed aan wat die immigranten meemaakten die in de wijk kwamen. Want ik zie het meer als... Kijk, dat is iets wat we ook wat in de huidige... Mee dan? Wat ze meemaakten, de gastarbeiders die kwamen echt in de meest vreselijke pensioens terecht. Al die stapelbedden en dan om de beurt in hetzelfde bed slapen. En totaal uitgebuit worden door die huisjesmelkers. Wat helaas nog steeds gebeurt. Ja. En de Surinamers, die kwamen met de onafhankelijkheid... kwam er de helft van Surinamers, geloof ik, naar Nederland gekomen. En een heel groot deel kwam in Den Haag terecht. En die mensen die zijn ongelooflijk afgezet... dat ze kapitalen betaalden voor huizen die het helemaal niet waard waren. En dat overkwam trouwens de gastarbeiders die binnenkwamen... vaak ook als ze eenmaal aan huizen wilden beginnen. Ze werden verschrikkelijk afgezet door die allerlei profiteurs, zeg maar. Er was ook helemaal geen bescherming voor. Nou, mijn vader was gastarbeider, hij leeft niet meer. Hetzelfde verhaal, pensioen, jarenlang. Vervolgens naar Rozenburg, voordat mijn moeder uit Turkije naar Nederland kwam. Dit is Rozenburg, overigens. Inmiddels officieel wel Rotterdam. De buurt waarin ik ben opgegroeid, dat was de Bloemenbuurt. Zo had je de Tulpenstraat, dat werd de Turkenstraat genoemd. Oh ja. In de flat waar wij wonen, woonden eigenlijk zo vrijwel eigenlijk alleen maar Turken. En er kwamen alleen maar meer Turken bij. We werden gewoon allemaal op één hoop gegooid. En jij hebt het in je boek over etnische concentratie. Waarom gebeurde dat destijds? Dat was een samenspel van factoren. Maar voor mijn gevoel had het heel veel te maken met de laksheid van de gemeente. Want op het moment dat de Schilderswijkers begonnen te protesteren... van al die Surinamers en al die gastarbeiders komen in onze wijk terecht... Dan stonden er allerlei wetten in de weg. Dus raadsleden hebben enorm gepleit, hoor, voor spreiding. En je zegt even voor mijn gevoel, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want jij hebt heel veel onderzoek gedaan, ja, dat is toch? Waar. Even voor de duidelijkheid. Je bent echt het archief ingedoken. Ik ben de archieven ingedoken, ja. Maar zodra de Schilderswijkers dus vroegen om spreiding over de stad... ja, dan was het, dat kan niet van deze wet en dat kan niet van die wet. Maar op het moment dat die huisjesmelkers totaal iedereen aan het uitbuiten waren... zowel de oude als de nieuwe Schilderswijkers... dan werd er zo ontzettend laks er werd eigenlijk niet gehandhaafd. U heeft ook gewoond, toch, in de Schilderswijk? Ja, ik heb in de Schilderswijk gewoond begin 80e jaren. Een jaar of 3, de Van Mierenveldstraat, vlak naast het politiebureau. En ik heb ook al meer dan de helft gelezen van dit boek. En er is inderdaad heel veel onderzoek gedaan. Je hebt echt heel veel onderzoek gedaan. Heel veel notulen van gemeenteraadsvergaderingen. Er wordt heel duidelijk welke partijen er dan nog wel iets aan probeerden te doen. Nou, ook vol nietzeggende antwoorden dan, die ze dan kregen van de wethouders. Je geeft ook, er staat me ook een voorbeeld bij... Hè, van een Turkse man was het volgens mij die dacht dat hij een huis had gekocht. Ja. He, ja. En daar bleek dus echt helemaal niets van. Nee, hij dacht dat hij gehuurd had. Ja, en hij bleek gekocht te hebben. Ja, zo was het. En toen moest hij allerlei was dingen gewoon bedrogen, ja. Omdat hij de taal nog niet kende toen hij in Nederland kwam. Ja. En het punt was, dat juridisch klopte dat. Hè? En dat was elke keer het verhaal. Elke keer stond de wet aan de kant van die huisjesmelkers, van die uitbuiters. En dat juridisch... is die minachting voor die mensen in die wijk. Wat? Dat is die minachting voor die mensen in de wijk. Ja, maar de minachting was ook heel erg vanuit de top van de ambtenarij en de wethouders en zo. Het leek alsof het hun niet kon schelen wat er met die mensen gebeurde. Ze kwamen gewoon niet voor ze op. Raadsleden wel, losse raadsleden. Van alle partijen, hoor. Er waren elke keer wel raadsleden die voor die mensen opkwamen. Maar van bovenaf, nou, het was alsof het ze niets kon schelen. En waarom niet dan? Ja, ze wilden... Er was zelfs waren zelfs aantekeningen dat ze eigenlijk wilden. Ze wilden van een aantal van die bewoners af. Er was een... ik heb het in mijn tas zitten, mijn boek. Maar goed, een letterlijk citaat was zo ongeveer iets als... er werd gestreefd naar een zekere wijziging... in de bevolkingssamenstelling van deze wijk. En daarmee bedoelden ze... Kijk, voor de duidelijkheid, eerst is die wijk als een soort afvoerputje gebruikt... voor asociale gezinnen, in de jaren 50 al, voor de immigranten en alles. Dus het was al, er zat heel veel ellende in die wijk, ook prostitutie en al die dingen. Maar op een gegeven moment wilden ze dus betere bewoners hebben. Maar wat gingen ze doen? Dan wilden ze renoveren En dan wilden ze dus duurdere huizen neerzetten die de oorspronkelijke bewoners niet konden betalen. En dan zouden die wel weggaan. Waarheen interesseerden ze blijkbaar niet. En dan werd de wijk verbeterd. Nou, die bewoners zijn ontzettend in opstand gekomen. Die hebben ook wel gehoor gekregen. Maar in wezen is er ook niet zo heel veel veranderd. Het kwam er eigenlijk op neer dat mensen uit de wijk verdreven werden door ontzettende verkrotting. 60% van de woningen in 63 was zwaar aan het verkrotten. En dan heb je het ook echt over krot, hoor. Dus dat is niet eventjes een raampje wat los zit. Dat waren lekkende daken, dat waren ongedierte, ratten, muizen, noem maar op, verzakkingen, alles. En die mensen die woonden in verschrikkelijke omstandigheden. Dan kwam er ook nog eens bij dat ze gewoon de sanering begon met het dichttimmeren van panden en het afbreken van huizen. En dan lieten ze dat braak liggen. En dat was beleid. Ja. Want ze zegt dus eigenlijk dat het een bewuste beleid was om mensen weg te jagen. Nou, nee, dan nog. Je gebruikt het woord omvolking. Ja. Dat is nogal een zware term. Ja, bewust. Het punt is, elke keer als die schilderswijkers probeerden te vertellen wat hun overkwam, werd hun eigenlijk het zwijgen opgelegd. Want als ze zeiden van, we zijn bang dat we verdreven worden. Ja, dat is overdreven, dat is onzin. We zijn bang dat we vervangen worden. Ja, dat is racistisch. Mm-hmm. Ja, maar weet je wel wat we meemaken met al die immigranten, met al die verschillende talen en culturen? Racistisch. Waarom gebruik je dan? Want dat is natuurlijk wel interessant wat Fidan zegt. Dat woord omvolking. Want dat is natuurlijk, ja, dat ligt, nou ja, het is een understatement, heel gevoelig. Ja. Die rechtsextremistisch, nazi-term. Ja, waarom ligt dat gevoelig? Omdat het gevoelig gemaakt is. Want er is wat ik dan de toonaangevende klasse noem. Dat zijn van die wetenschappers en zo. En die vertellen dan wat er allemaal fout is aan een bepaalde term. Maar de mensen uit die arme wijken, die houden geen termen over om te beschrijven wat hun overkomt. En dat zijn al niet de mensen die een podium hebben en die wel bespraakt zijn. Wat vindt u ervan? Ik vind het verrassend actueel. Want het is een heel stuk geschiedenis. Hè. Je bent zelf geboren in de Schilderswijk. Dus ook je eigen emotie en geschiedenis zit erin. Maar het is nog heel erg actueel. Laten we het daar zo over hebben. Want dat gaan we zo na het nieuws doen, meneer Wijmingen. Maar toch even die term omvolking. Kunt u daar even op inhaken? Nou, die term die vind ik heel moeilijk te gebruiken. Want dat roept zoveel associaties op met hele andere tijden. Die zou ik, dus ik zou je aanraden die niet te gauw te gebruiken. Maar het verhaal zelf, wat er in die Schilderswijk gebeurd is en die problemen, ik vind het nog verrassend actueel. En dat mag u zo meteen helemaal gaan uitleggen. Want dan trekken we dit gesprek helemaal naar het nu. Ja. Want wat kunnen we er nu van leren? En dat heeft natuurlijk ook zeker heel veel te maken met mevrouw Verdonk, die nou juist die Haagse politiek in wil. Maar dat gaan we dus zo meteen doen na het nieuws. En dat wordt nu gelezen door Casper Meijer. NPO Radio 1. De advocaten van de Britse prins Andrew willen de psycholoog horen van Virginia Giuffre, de vrouw die hem beschuldigt van misbruik. Volgens de advocaten leidt ze mogelijk aan valse herinneringen. Giuffre zegt dat prins Andrew haar ruim 20 jaar geleden meerdere keren seksueel misbruikte. Ze was toen nog minderjarig. De eerste dag dat niet-essentiële winkels weer open konden is goed verlopen, zegt brancheorganisatie InRetail. Volgens de organisatie was er een gezellige toeloop in de winkels en was het nergens te druk. In Brussel heeft een man gisteravond een vrouw voor een aankomende metro geduwd. De machinist kon net op tijd stoppen. De man is opgepakt. Het is een Fransman van 23 en hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De vrouw raakte niet gewond, maar is wel erg geschrokken. Ali B. zegt tegen de Telegraaf dat hij 100% is overtuigd van zijn onschuld. Vandaag werd bekend dat er aangifte tegen hem is gedaan vanwege seksueel wangedrag als coach bij The Voice of Holland. De bandleider van The Voice, Jeroen Rietbergen, heeft bekend dat hij seksueel contact heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma. En voor het weer, Willemijn Hubert. Ja, op dit moment is het her en der wat nevelig. En vooral in Limburg is het mistig. En daar staat ook een code geel voor uit. Komende nacht ligt de temperatuur dicht bij het vriespunt. Vooral in het midden en het zuiden van ons land. Aan zee blijft het een graad of 4. Er zijn flink wat wolkenvelden. Het blijft droog. En dat is morgenochtend dan tijdelijk even anders. Ook dan dus veel bewolking. Maar lokaal kan er wel wat regen vallen. Kansen erop zijn het grootst in het midden en ook het zuiden van ons land. We gaan morgen verspreid over het land een glimpje zonneschijn krijgen. Het zal niet al te veel zijn. De temperatuur ligt tussen de 4 en de 8 graden. En de wind die trekt iets aan. Die komt uit het zuidwesten tot westen. En is matig boven land en aan zee vrij krachtig tot krachtig. In de kantine. Met Maaike Timmerman en Fidan Eekis. Welkom terug. We praten met Maaike Charante. Over haar boek Het verdriet van de Schilderswijk. Rita Verdonk en Bert Wijmega zijn hier ook uiteraard. Nee. We hadden het net over het woord omvolking. Meneer Wijmega, burgemeester Wijmega, zei dat vind ik eigenlijk wel... Het is handiger als dat woord niet wordt gebruikt. Ja. Want het is toch te gevoelig. Ja, dan leidt het af van eigenlijk het verhaal wat gedaan wordt. Wat gewoon een mooi verhaal is over een wijk. En hoe een wijk in de geschiedenis zich ontwikkelt. Ik heb de afgelopen maanden natuurlijk heel veel door Vlaardingen gewandeld, gesproken en bezoek afgelegd. En ook heel veel in de Westwijk in Vlaardingen geweest. Dat is zo'n aandachtswijk. Lijkt heel erg op een aantal wijken hier in Rotterdam. Aandachtswijk. Ja, een aandachtswijk. En dan praat je met onderwijzers. Ja, ja, Rita weet dat nog wel. En dan praat je met onderwijzers die zeggen... ik heb hier de helft van de kinderen met taalachterstanden... met rugzakjes, met armoedeachtergronden. Ja. Dat is hier te veel opgestapeld. Je kijkt naar de woningvoorraad. De woningprijzen zijn zo idioot. Mensen die uit Polen of Roemenië hier werken... die zie je vaak in erbarmelijke omstandigheden echt uitgebuit... Om de huren te betalen. En wat ik leuk vind van dit verhaal is dat je ziet een soort herhaling... maar je kan ervan leren. Wat moeten we dus niet doen? Wat we niet moeten doen, dat is over zo'n wijk praten en de bewoners vergeten. Want dat is eigenlijk wat in de Schilderswijk dan heel erg gebeurd is. Er is door beslissers over de wijk gesproken en wat daar moest gebeuren... maar de wijk zelf heeft daar geen zeggenschap in. Nee, nou, ik zou dat heel erg al een leerpunt vinden. Weet u wat het tragische is? U was hier wethouder in Rotterdam en lokale burgemeester. Dus u weet als geen ander dat bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid... wordt ook wel eens een afvoerputje genoemd, net als Schilderswijk. Wat wordt gezegd is natuurlijk, dit is iets van een lange adem. U kent natuurlijk het Nationaal Programma Zuid van Marco Pastors. Ja. Die man is al jaren bezig om de boel enigszins een beetje op orde te krijgen op Zuid. En u weet ook, net als ik, het gaat over laaggeletterdheid. Het gaat over armoede. Het gaat over hoge criminaliteit. Het is geen kwestie van brandjes blussen of iets wat je zomaar doet. Hier zit jaren van energie en investering in. Daar krijgt u straks ook mee te maken, mevrouw Verdonk. Dat klopt, maar weet je, Rotterdam... Hoe gaat u dat doen? Rotterdam is wel in 2003, 2004 de Rotterdamwet ingevoerd. En de Rotterdamwet zou ik ook graag invoeren in Den Haag. Die Rotterdamwet die heeft ervoor gezorgd dat in bepaalde wijken... Dat daar gezegd werd, oké, we stoppen eens met de instroom van mensen uit andere landen, van migranten. Want iedere keer die taalproblemen, we gaan eerst eens een aantal zaken oplossen. We zorgen dat er een beter ondernemersklimaat komt. We gaan wat nieuwe winkels naar binnen halen. En we zorgen dat er wat nieuw elan komt, nieuwe bewoners. En dan, die rust nemen we, dan gaan we bouwen... Ja, en dan gaan we naar de volgende stap. Nou, dat is iets wat in Rotterdam gebeurd is. In die tijd, ik moet eerlijk zeggen... volgens mij is die ook alweer een beetje aan de kant gezet. Nee, hij werkt gewoon. Nee hoor, verlengd tot 2025. Ja, hij werkt gewoon. Ja, Marco Pastors ken ik ook goed. Hij doet hele goede zaken. Geweldig wat hij doet en waar hij steeds maar de energie vandaan blijft halen. Dus als we die eens zouden gaan invoeren in Den Haag... dan kunnen we daar, dan hebben we een mogelijkheid wettelijk... om een aantal zaken te gaan regelen. Er was toch een manifest van 15 gemeenten? Ja. Die wilden hetzelfde als Nationaal Rotterdam-Zuid... omdat ze zagen, dit is wat wij nodig hebben. Dus een lange termijn plan. Wat is daar eigenlijk van terechtgekomen? Nou, ik denk dat... Moet ik eigenlijk naar burgemeester Wijmega kijken? Ja, wij zijn een van de aandachtswijken. En we komen uit de leefbarometer dan als wijk waar echt veel moet gebeuren. Het kabinet heeft niet al het geld ervoor uitgetrokken wat gevraagd is... maar wel een heel fors bedrag. En het is ook een speerpunt voor Binnenlandse Zaken en de woonminister. Maar wat doen de burgemeesters nou zelf? Wat gebeurt er nou binnen die gemeente zelf? Ik had ook nog opgegeven als onderwerp nieuw bestuurscultuur. Inderdaad, veel meer luisteren naar de mensen. Hart voor Den Haag, om daar toch maar even op door te gaan. Die doen dat. Dat spreekt me ook ontzettend aan. Kijk wat er gebeurt in die buurten en wijken. Luister naar de mensen en los die problemen op. En blijf niet eeuwig roepen van... ja, maar Den Haag dan de landelijke politiek... geeft geen geld of dit niet of dat niet. Kijk wat je wel kunt doen. Kijk hoe je die mensen tegemoet kunt komen. Kijk hoe je ze kan helpen. En dat zit in de woningnood, maar dat zit ook bijvoorbeeld... en dat zullen jullie hier ook wel herkennen, afvalproblemen. Hey, grote ondergrondse containers. Is het voor sommige wijken, steden, niet te laat, Maaike? Ja. Want wat mij opvalt in jouw boek is in elk geval... Ze vliegen allemaal vliegen ineens. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar, komen op de kaastengels af. Ja, dat zal het zijn. Maar ik voel... Eigenlijk is het een heel tragisch en heel verdrietig boek. Je bent heel emotioneel, want we hebben het nu over termijnplannen en visie. Wat kan je eraan doen en hoe kan je erin investeren? Maar het verdriet is groot. Ja, het verdriet is enorm. En dat is dus iets waar ik denk... waar veel te weinig aandacht altijd voor geweest is. Die mensen die in de verdrukking zijn gekomen... en die gewoon in wezen maar weggetrokken zijn. Want ze zijn ook natuurlijk niet zomaar weggetrokken. Het was niet alleen die hele slechte huizen... maar het was bijvoorbeeld ook dat op een gegeven moment... doordat al die immigranten in die wijk... en overigens de betere wijken hielden hun deuren dicht. Hè? Dat was ook een factor waarom niet, al die migranten... Het werd niet verdeeld eigenlijk. Hè? Het werd niet verdeeld. Ja, maar ook dus, die migranten die het goed deden, hè, schrijf je in je boek... die konden ook nergens anders doen. Dus die zaten gevangen in die wijk. Ja. Maar dan krijg je dus... ontzettende segregatie in wezen. En je krijgt ook... Parallele samenleving krijg je. Dat krijg je. Ja. En dat is voor die migrantenkinderen natuurlijk ook een ramp geweest. Maar al die kinderen kwamen dus in diezelfde wijk... dus die scholen daar, die raakten totaal overbelast. Ik heb cijfers in het boek, geef ik op een gegeven moment... van een school in 1974 in de Schilderswijk, toen al... waar toen al meer dan de helft van de kinderen... Van immigranten was. En dat waren dus niet, dat was niet één groep, wat het nog misschien een beetje simpel zou maken. Dat waren Antilliaanse kinderen, die spraken Papiamento. Dat waren Surinaamse kinderen, die spraken Sranantongo, volgens de rapporten. Dus echt niet Nederlands als hoofdtaal. Dat waren Turkse kinderen. Dat waren Marokkaanse kinderen, die spraken dan Berbertalen. En dat kwam dan allemaal in zo'n klas. En zo'n leerkracht moest het maar zien te redden. En je moet niet onderschatten. Ja. Dat was voor die kinderen, voor die immigrantenkinderen was het heel erg. Maar voor de Nederlandse kinderen was het ook een ramp. Ja. Ja, er is heel veel stress in die gezinnen. Ja. Ook. Ja. Ja. Die kinderen die komen nooit meer, want we hebben het altijd over verheffing. Je komt er niet meer uit. Nee, we moeten wel optimistisch zijn, Fidan, vind ik. Want, ja, maar er was voor wijk geen optimisme. Nee, ik heb het niet over toen. Ik heb het over nu, hè. Want als we niet oppassen, gaan we moedeloos worden. En dat is echt niet nodig. Ik heb onderwijzers ontmoet. Je moet wel eerst de fouten diagnosticeren. Dat moet je wel. Kunt leren. Dat moet je doen. En daar helpt jouw boek dan bij. Ik heb onderwijzers ontmoet die gewoon tegen de verdrukking in... gewoon hartstikke gemotiveerd blijven. En iedere keer kinderen het beste van zichzelf laten halen. Maar... Ik heb directeuren ontmoet die zeggen... wij gaan vanaf 2 jaar de kinderen naar school halen. Want als we ze vanaf 2 jaar naar school halen... leren ze veel beter Nederlands dan als we dat niet doen. Beste meneer Wijbega. Erg leuk dat die leerkrachten zich zo inzetten. Ja. Maar... je kunt blijven stapelen op de goedwillende mensen. We hebben een samenleving die... wat vroeger werd er gegooid met de term van de... hoe noem je dat? De zorgzame samenleving. Die bestaat. Er zijn mensen zat die hun schouders eronder zetten... en keer op keer zich inzetten. Ja. Maar daar wordt voortdurend op gestapeld. Alles wordt op die mensen gegooid. En ik vind dat je een uitputting ziet in de maatschappij. Dat geldt niet alleen voor de zorg, dat geldt voor de onderwijzers, maar dat geldt ook zeker voor mensen in zwakke wijken. Dat herken ik wel. Kijk, en ik vind daarom extra hulp, het is echt gewenst. Dus die vroege start van jonge kinderen al op school. De huiswerkbegeleiding voor kinderen die langer op school mogen blijven... en daardoor een hulpje krijgen in het leren van hun vakken. Ja. En je ziet dus dat het ook werkt. Dat prestaties van leerlingen, we hebben het nu even alleen over het leren... de leerlingen gaan ook beter presteren door dit soort investeringen. Ik kijk sceptisch, want natuurlijk, de inzet van mensen doet iets... En natuurlijk gaan kinderen daarop vooruit. Maar zolang er vanuit de bovenklasse, zal ik het maar noemen... zo weinig empathie is met wat er onderaan de samenleving gebeurt... worden er alsmaar lasten op die onderkant gelegd. Terwijl ik denk, die bovenklasse zou verdorie eens een keer... zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. En dan bedoel ik niet de verantwoordelijkheid voor de arme kindertjes in verre landen... die eventueel hierheen zouden moeten komen... maar de verantwoordelijkheid voor de eigen burgers... en de verantwoordelijkheid voor de zwakkeren in onze samenleving. Dat zijn dus ook de derde generatie Marokkanen in de Schilderswijk. Maar daarmee bedoel je dan ook de politiek, de gemeentepolitiek. Ja, ook. He, dat die ook hun verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen maar voor de zeg maar makkelijkere wijken, juist. Maar ook voor de moeilijke wijken. Maar juist, wat zou je dan willen van de politiek, van de gemeentepolitiek? Als u naar mevrouw Verdonk kijkt, die wil de Haagse politiek in. Wat kan zij doen hieraan? Ik denk, in wezen is het zo simpel, een warm hart hebben voor al die bewoners. En juist voor degenen die in de knel zitten. Ja, want als dat je uitgangspunt is, dan ga je met die mensen zelf aan de slag. Ja. Want wat mij ook zo opviel, in 2007 of zo kwam minister Vogelaar met de miljoenen voor de Vogelaarwijken, zou ik maar zeggen. Als je ziet wat er toen gebeurd is, dan werd er gewoon geld uitgestort en dat werd op een bepaalde manier allemaal besteed. Maar voor de Schilderswijk kwam het erop neer dat er hippe dingen gezegd werden. En er moesten nieuwe buurthuizen komen met elan en weet ik wat allemaal. Maar de oude buurthuizen werden niet versterkt. Initiatieven van de bewoners zelf, die waren alleen maar welkom als ze toevallig in het paadje liepen wat de gemeente had uitgestippeld. Maar dat is toch het hele probleem nu dat de mensen aan de macht, of de elite, dat de mensen die daarop stemmen, dat zijn hoogopgeleide, grootstedelijke mensen die geen idee hebben van wat er in de rest van Nederland gebeurt. Waardoor dus die empathie waar u het over heeft, die is er gewoon niet. Ja, maar die ze kan geen lokaal, idee. Ja, maar die kan lokaal juist georganiseerd worden. Lokaal, de lokale politiek staat veel dichter bij de mensen dan de landelijke politiek. Ja. Bedoel, ik merk het nu zelf, nou jij merkt het ook, dat je veel beter kan luisteren. Hè, en dat je dat ook moet doen. Als ik zie bij Hart voor Den Haag hoe zij allemaal hun wortels hebben, de mensen die er al bij zijn, in alle wijken in de stad. Ik leer echt iedere keer als wij samen zitten over wijken, over precies, wat ik daar gebeurt, zeggen, u bent daar nu zelf ook zijn. Onderdeel van. Heeft u zelf ook die wortels in de wijk? Kent u het goed genoeg? Nou ja, de Schilderswijk heeft u zelf gewoond, maar bent u genoeg op de hoogte van wat er nu speelt en wat u concreet kunt doen? Ja. Want met alleen een warm hart ben je natuurlijk niet meteen al. Dat ben ik helemaal eens. Je moet beginnen met een warm hart, maar je moet ook problemen oplossen. Ja. Nou, wat bijvoorbeeld speerpunt is, is wat Bert net ook al zei, natuurlijk de woningnood. Die is echt gigantisch. Maar ook het gebied van veiligheid. Kijk ook eens naar het sociaal domein, wat er gebeurt met de jeugdzorg. Hè. Sociaal domein is maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Kijk eens wat er op het terrein van de jeugdzorg gebeurt. En je kan als gemeente wel blijven roepen naar het Rijk, we hebben meer geld nodig. En oh jeetje, het kan toch niet dat we nou weer minder geld krijgen. Kijk ook eens heel kritisch naar, oké, hoe zit mijn stad in elkaar? Wat voor visie heb ik op die stad? Waar zijn de meeste hulpvragen? Wat kan daar helpen? Met welke aanbieders moet ik dan in zee gaan? Is het nou echt zo dat ieder kind of iedere ouder die met zijn kind aan de deur klopt en zegt, ik heb jeugdhulp nodig? Is dat ook werkelijk nodig? Moet men ook niet eens een keer durven te zeggen, nou, je bent ook ouder. Misschien moet je als ouder eens gewoon je eigen verantwoordelijkheid nemen. Ga dat eerst eens proberen, dan begeleiden we je mee bij. En dan kun je daarna verder kijken. We praten zo nog even verder met u over uw plannen voor Den Haag. Mocht u trouwens het getiep horen op de achtergrond, dat is onze sneldichter Lars van der Werf. Die is hier op een echte ouderwetse typemachine prachtige versjes in elkaar aan het zetten. Zometeen horen we ook van Lars nog even wat hij voor ons in elkaar geknutseld heeft. Met alle respect natuurlijk, hè, knutselen. Maar we moeten even schakelen met het Goffertstadion in Nijmegen. Want thuisploeg NEC maakt zich op voor het duel met Heracles. En Richard van der Made die is erbij. Richard, het is natuurlijk om ook een hele andere reden een bijzondere wedstrijd. Vloed maakt zijn rentree en daar is heel veel mee aan de hand. Vertel. Nou ja, Ray Vloed maakt niet zijn rentree hoor in het elftal van Heracles. Maar hij is verrassend genoeg wel weer opgenomen al in de selectie. De bedoeling was, zo zei afgelopen vrijdag de trainer nog van Heracles, Frank Wormoet, dat hij niet bij de selectie voorlopig zou zitten. Maar hij zit dus wel op de bank. Ik neem aan dat hij niet gaat spelen, maar dat zou natuurlijk wel kunnen gaan gebeuren. Even in het kort uitleggen. Ray Vloed, half november betrokken bij een dodelijk ongeval. 4-jarig jongetje kwam daarbij om het leven. Ja, het is even een ongunstig moment op het moment dat jullie hier naar me toeschakelen. Want er is een minuut stilte voor een aantal overleden mensen. Dus komt even ongelukkig uit als ik daar nu zo hard in een leeg stadion doorheen praat. Komen we later bij je terug misschien nog even, Richard. We gaan nu naar Lars. Ja, even hier ook een gekke overgang, hè? Nou, ik heb ook wel iets serieus, want ik kom dus uit Rotterdam-Zuid. Daar ben ik opgegroeid en geboren. En ik woon nu in Rotterdam-West. En van de week is er bij mij om de hoek in de Zuidziederstraat, letterlijk om de hoek, 50 meter verder, een jongen van 22 doodgestoken door iemand van wie ze niet weten dat het is. En die is met een auto gevlucht en zo. En ik schreef daar nu zo net over, omdat ik daar aan moest denken. Dat heeft me de hele week al wel bezig gehouden. Dat het zo dichtbij is. En ik woon in die wijk en ik ken veel mensen. En het is daar ook nogal roerig, zullen we maar zeggen. En daar kwam ik op deze. En daarna heb ik nog iets heel vrolijks en dat duurt maar heel kort. Ik liep zo vaak over de stoep waar jij het leven liet. Om boodschappen te doen en nu is er verdriet. Maar zo snel is iedereen je weer vergeten. Want iedereen die je niet echt kent wil eigenlijk van je bestaan niet eens weten. Nou, dat gaat dus over hem. Hij heette Lorenzo. En dan heb ik nu nog iets over dat meneer en mevrouw gedoe van jullie. Vroeger was ik maar een jongetje en nu noemen ze meneer. Maar als ze dat doen, maak ik gauw een sprongetje en ben ik die kleine jongen weer. Ja. Applaus, Lars. Vind ik wel terecht hier. Ja, en we gaan nu even toch weer naar Richard van der Made in het Goffertstadion in Nijmegen. Daar is de minuut stilte voorbij, dus dat praat iets makkelijker, Richard. Vertel. Ja, dat lijkt me wel. Ja, we hadden het natuurlijk over Ray Vloed. Voer voor discussie toch weer, omdat hij in de selectie is opgenomen door Frank Wormoet, de trainer van Heracles. Een morele kwestie is het natuurlijk, als je het mij vraagt. Nogmaals, hij is half november betrokken geraakt bij een dodelijk ongeval waarbij een vierjarig jochie om het leven kwam. Hij is in afwachting van wat er juridisch nu verder allemaal gaat gebeuren. Heracles heeft in elk geval gezegd, wij willen ons ook een goede werkgever tonen. Dus we halen hem in elk geval weer terug bij de club. Hij mag weer meetrainen, maar het was dus de bedoeling dat hij voorlopig nog niet bij de selectie zou zitten. En zoals ik net al zei, ja, dat hij er nu wel weer bij is. Dat zorgt ervoor dat de camera's meteen weer gericht zijn op de Brabander, op Ray Vloed dus. En dat er toch weer heel veel over gesproken wordt. En ja, je weet natuurlijk ook niet wat dit doet met de familie. Ik vind het persoonlijk niet echt getuigen van veel respect voor de familie van het slachtoffer. Maar ook daar moet je denk ik wel weer wat voorzichtig mee zijn. Want je weet ook niet of de familie inmiddels ook contact heeft gehad bijvoorbeeld met Ray Vloed. Dat zijn allemaal vragen die natuurlijk ook gewoon er nog zijn. En de wedstrijd zelf? Wat staat er op het spel? Ja, de wedstrijd zelf. We zijn begonnen anderhalve minuut geleden. Wat er op het spel staat is voor beide ploegen natuurlijk gewoon weer drie punten zoals altijd. NEC staat er heel goed voor. Op een negende plaats vorig seizoen nog in de eerste divisie. Ze doen het boven verwachting. Heracles valt wat tegen. Dat is een club die normaal gesproken de afgelopen jaren zo rond de zevende, achtste plaats vindt. En nu staan ze enigszins teleurstellend op de dertiende plaats. Maar goed, we zijn pas halverwege en er kan veel gebeuren nog de komende maanden. Heracles dat zonder Kai Sierhuis speelt. Die was verwacht in de spits, maar hij is er niet bij. En zijn vervanger in het centrum van de aanval, in de punt van de aanval, dat is Sinan Bakis. NEC ongewijzigd als je dat vergelijkt met de wedstrijden van voor de winterstop. Nu een corner voor Heracles. Even kijken of daar het eerste gevaar van de wedstrijd uitkomt. Nee, dat is niet het geval. 2,5 minuten in de lege Goffert in Nijmegen zijn we onderweg bij dit duel tussen NEC en Heracles Almelo. Het is uiteraard nog 0-0. Dank, Richard van der Made. En wij praten hier verder, hè? Ja, de verontwaardiging vroeg ik me af van de Vereniging Verkeersslachtoffers. Zijn jullie het daarmee eens, mevrouw Verdonk? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook wel een beetje een vreemd gevoel bij, hoor. Ja. Ik bedoel, er is alcohol in het spel, dat is ook bewezen. Hij heeft gereden. En dan zit je daar weer. Ja, je zal maar ouder zijn van dat kindje van vier wat dood is. Ik begrijp ook de opmerkingen van de verslaggever. Ja, wat is er al gebeurd in die tussentijd? Maar ja, het blijft je toch bij. Als ik de naam Vloed hoor, dan denk ik daaraan. Ja. Ja. Bert Wijbenga? Ja, ik vind het heel wrang. Je wil echt niet in die ouders verplaatsen hoe vreselijk dit moet zijn. En dit is zout in een wonde. En het is nog heel vers. Ik vind het ook zo vers, weet je. Er is nog niet eens een uitspraak gedaan over schuld en straf. Het zou woedend zijn. Echt ja, woedend. Toch? Ja. Dat dit kan niet. Nee. Toch? Je hebt ook kinderen. Ik kan er niet eens over nadenken. Nee. Over vierjarige jongetjes. Nee, echt. En dan met alcohol, hè? Ja. Nou ja, goed, hij was gewoon de bestuurder. Dat is gewoon bewezen. Met drank op. Dat is gewoon onvergeeflijk. Tweede kans, ja, weet je, dat gaat misschien ook voor sommige mensen, maar echt niet met dit verhaal. Nee. Goed. Het klinkt wel heel onvergeeflijk vandaag. Giel Beelen eerst. Rij Vloed krijgt er wel langs. Maar terecht, vind ik. Nou, terecht. Ja. Zo is het. We praten nog even verder over Den Haag en de plannen van Rita Verdonk. Want u hoopt dus, ik heb het al een paar keer gezegd, u hoopt daar de politiek in te gaan. Misschien wel als wethouder. Is dat eigenlijk, want Hart voor Den Haag is nu nog de grootste partij. U heeft er alle vertrouwen in dat dat straks na de gemeenteraadsverkiezingen ook weer zo is. Ja, maar wilt u ook echt een wethouder worden? Of vindt u ook prima om een plek als raadslid genoeg te nemen? Tuurlijk zou ik graag wethouder worden, want dan ben je bestuurder. En dan kun je ook echt een aantal dingen bereiken. Als gemeenteraadslid kan dat ook, maar wel wat lastiger. En welke portefeuille heeft dan de voorkeur? Zorg. Ja, dan ga ik echt op zorg zitten. Wij willen bijvoorbeeld bronnen voor ziekenhuizen openhouden. Nou, jeugd, zei ik net al, is natuurlijk heel, heel belangrijk. Maar ja, kijk ook eens even naar het punt veiligheid. En wij komen in Den Haag 250 politieagenten tekort. De stad waar de meeste demonstraties zijn van heel Nederland. En dat moet wel allemaal, daar moeten wel altijd politieagenten bij aanwezig zijn. En is dat dan wel iets waarvoor u naar Den Haag en de broek landelijk Den Haag moet kijken? Want u zei net, wel, ja, niet alles is met geld op te lossen. Ja, kijk ook naar de burgemeester. Ik bedoel, denk dat hij ook maar eens even wat verder moet kijken. Maar je zou natuurlijk ook al kunnen zeggen, nou, er zijn ook politieagenten die doen veel te veel administratief werk, hebben het weer. Hè, al die administratieve lasten. Nou, laten we daar eens andere mensen voor inzetten. En dan kunnen diegenen die nodig zijn op straat, hè, de wijkagent bijvoorbeeld, die ook langzamerhand helemaal wegbezuinigd is, die kan weer terugkomen dan. Want dat zijn wel degenen die horen wat er gebeurt in de wijken waar we het net over hadden. Ja, de zaterdagavond begint. In de kantine komt tot een einde. Bijna. We gaan een rondje doen wat iedereen gaat doen. Ja, vanavond. Bedoel je? Mm-hmm. Nou, laten we eens beginnen met vanavond. Ja, laten we beginnen met wat ga jij doen? Ja, wat ga ik doen? Ik ga mijn nest weer in. Want ik heb echt een heel saai leven. Ja. Met een peuter en een kleuter thuis. En ik ga even rehabiliteren, want ik heb een paar zware dagen achter de rug. Mm-hmm. Maar goed, tot zover over onszelf. Meneer Wijbega dan, wat gaat u vanavond en morgen doen? Nou, ik ga vanavond naar huis in Vlaardingen. We wonen daar leuk in het centrum. Daar gaat de tv aan, want om 8:00 gaat Feyenoord spelen. En zitten mevrouw en ik lekker op de bank die wedstrijd te kijken. Nou, ik hoop dat u daar dan niet bij in slaap valt. Nee, bij Feyenoord val ik nooit in slaap, hoor. Ik durf er ook helemaal niet in Rotterdam. Te zeggen. Oh, ik word hier met mond. Pek en veren. Oh, ik durf Mike niet was even buiten. Vergeten waar we waren. Ja, inderdaad. Mike van Geranten, wat staat er bij uw planning? Het is heel apart. Ik ben de totale beginner op dit gebied, hè. Dus ik wist niet dat er afspraken zijn dat als je bij Radio 1 op de radio komt, dat je dan eigenlijk niet in één weekend twee keer bij verschillende Radio 1-programma's mag komen. Ik had dat ook helemaal niet met jullie overlegd, want dat wist ik gewoon niet. Ach, dat is maar gewoon onzin. Gewoon niet luisteren. Het is de week van de muiterij, dus ik zou zeggen, doe gewoon waar je zin in hebt. Ik ben morgen aan het muiten, want ik ben morgen dus weer Radio 1. Ik ga jullie allemaal duiken. Lars natuurlijk ook. Ik wil eigenlijk al jullie plannen weten. Wij hebben daar nog tijd voor. Nee, volgens mij hebben we daar helemaal geen tijd meer. 30 seconden. Is er iemand die kan vertellen wat die in 30 seconden gaat doen, Lars? Ik ga bier drinken gewoon. Mevrouw Verdonk? Ik neem een lekker wit wijntje op de bank. En Bert Wijbega moet WNL op zondag kijken. Want Cora van Nieuwenhuizen, oud-minister, is te gast. Dat is uw vrouw, dus ik zou zeggen, kijk allemaal. Gert van het Hof nu met NOS Langs de Lijn. En ik zou zeggen dus WNL op zondag. Morgen op de televisie om 10:00. En bedankt voor het luisteren. NPO Radio 1. De dijken in Nederland gaan op de schop. Ze moeten hoger en veiliger. Maar voor de burger in de buurt... Als dit soort dingen worden geroepen, dan heeft dat meteen effect voor je toekomstplannen, voor de waarde van je huis. Veiligheid mag ook weer niet te veel kosten. De veiligheid die moest zo goedkoop mogelijk worden gewaarborgd. Dat kun je in een dorp zoals Arsen hier niet doen. Meepraten over hogere dijken tot op zekere hoogte. Waarom heb je een participatieproces als je eigenlijk het besluit al hebt genomen? Op NPO Radio 1. Ja. Empathie kennen ze niet. Morgenavond om 7:00 in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Stilstaan door autopech. Niemand zit erop te wachten. En zeker niet in de winter, nu het buiten weer kouder wordt en de kans op pech toeneemt. Sluit daarom vandaag nog Wegenwacht Nederland Standaard af. Nu met 15% korting. Dan is de beste hulp bij pech altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. We hebben ook iets nieuws. ANWB Smart Driver. Daarmee weet jij precies hoe het met je auto gaat en kun je pech en onnodige reparaties voorkomen. Nu voor €2,50 per maand aanvullend op je wegenwachtpakket. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Sockwell.nl.